แล้วก็อีก4ข้อสุดท้ายคืออริยสัจ4คือทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาจำแนกแจกแจงธรรมะ16ข้ออย่างละเอียดนี้ชื่อว่าสุตมยญาณปัญญาที่ทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วรอบรู้ธรรมะทั้ง16ข้อเป็นอย่างดีชื่อว่าสุตมยญาณเสร็จแล้วท่านก็ยังกล่าวต่อไปว่าปัญญาที่สังวรตามที่ทรงจำตามที่ฟังมาแล้วชื่อว่าศีลมยญาณเมื่อฟังแล้วก็สังวรตามนั้นนะครับชื่อว่าศีลมยญาณไม่ใช่ไปทำอย่างอื่นจากที่ฟังมาเลยแค่สังวรตามนั้นแหละชื่อว่าศีลมยญาณทีนี้อาศัยพื้นฐานศีลที่ดีก็บอกว่าความที่จิตตั้งมั่นตามที่สังวรไปแล้วชื่อว่าสมาธิภาวนามยญาณนะเมื่อสมาธิภาวนามยญาณแล้วท่านก็แสดงปัจจยปริกหายานหรือปฏิจจสมุปบาทนะครับปฏิจจสมุปบาทโดยองค์12โดยอาการเท่าไหร่ครับปฏิจจสมุปบาทมีอาการ20มีสนธิ3มีวัตตะ3มีสังเขป4นะครับนั่นมีอัฏฐา3ว่างั้นความรอบรู้อันนี้เป็นอย่างดีชื่อว่าธรรมทิฏฐิญาณหรือปัจจยปริกหายานแล้วท่านก็แสดงต่อไปคือสัมมสนญาณปัญญาที่พิจารณาไอ้ปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้เนี่ยแหละสงเคราะห์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีพวกนี้เป็นต้นนั่นแหละคือสัมมสนญาณแล้วท่านก็แสดงอุทยพยญาณโดยอาการ50โดยเหตุเกิด50โดยความดับไม่ใช่ขออภัยอุทยพยญาณ50คือความเกิด25ขันธ์จะเกิดด้วยอาการ25ถ้าจะเสื่อมด้วยอาการ25รูปเกิดขึ้นด้วยอาการ5เสื่อมด้วยอาการ5เวทนาเกิดขึ้นด้วยอาการ5สัญญาสังขารวิญญาณเกิดด้วยอาการ5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสื่อมด้วยอาการอย่างละ5นะครับเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้น5คูณ5เท่ากับ25ความเสื่อมก็โดยอาการ25รวมเบ็ดเสร็จทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมมี50นะครับนี่เรียกว่าอุทยพยญาณงั้นผู้ที่มองเหตุเกิดทั้งความดับทั้งหมดทั้ง50เหล่านี้ได้ก็สามารถประชุมโดยสัจจะ4ได้นะครับสงเคราะห์อริยสัจที่เป็นโลกิยสัจจะลงได้มีความมองเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเป็นอย่างดีมองเห็นไตรลักษณ์และมองเห็นใน4ละกิเลสประเภทสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิแล้ววิปัสสนูปกิเลสจึงจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เห็นแต่ความเสื่อมเค้าเรียกว่าวิปัสสนาญาณก็จะเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่พังคญาณเป็นต้นไปอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาญาณ นิพพิทายานนะครับอนุโลมญาณแล้วก็ไปจนถึงโคตรภูญาณมรรคญาณผลญาณและปัจเจเวคญาณนะครับวัตถุนานัตตญาณเป็นต้นก็จะกล่าวญาณไปเรื่อยๆจนถึงสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณมีญาณอยู่73ญาณในญาณ73นี้นะครับ67ญาณเป็นทั่วไปแก่สาวกส่วน6ญาณสุดท้ายเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอสาธารณญาณมี6คือมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาสาธารณญาณ6คือ1นะครับ1อะไรนะเช่นมหากรุณาสมาบัติญาณยมกปาฏิหาริย์ญาณนะครับสัพพัญญุตญาณอนาวรณญาณอินทรียปโรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณญาณ6ญาณนี้เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นข้อความในญาณนิเทศนะครับในญาณไอมาติกาญาณนิเทศนะครับญาณ73ญาณเพราะฉะนั้นสาวกทั้งหลายขึ้นต้นด้วยสุตะเป็นอย่างดีมีความรอบรู้จริงๆเพราะฉะนั้นสมัยก่อนท่านจึงยกย่องผู้ที่ทรงปิฎก3ไงครับเพราะจะได้ใคร่ครวญตรึกตรองเพ่งเพราะฉะนั้นพหูสูตรนี่เป็นทรัพย์นะครับพหูสูตรนี่เป็นอริยทรัพย์นะฮะเพราะฉะนั้นศรัทธาศีลสุตะคือพหูสุตะนี่นะครับทรัพย์เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นประเสริฐอย่างยิ่งแต่ว่าสุตะหรือการเรียนพระปริยัติธรรมของปุถุชนมีอยู่2อย่างเท่านั้นคือ1นะครับถ้าเรียนเพื่อปรารถนาลาภสักการะปัจจัย4เพื่อชื่อเสียงเพื่อคอยแก้ลัทธิต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมาดูถูกดูหมิ่นเหยียดย้ำดูแคลนเพื่อให้คนอื่นรู้จักว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพวกนี้เป็นอารักขตูปริยัตินะครับเรียนเหมือนกับจับอสรพิษที่หางนะครับเพราะฉะนั้นอัตถกถาท่านแนะนำว่าถ้าจะเรียนแบบนั้นให้นอนซะดีกว่าแต่ก็ปุถุชนอย่างที่2ก็คือเรียนเพื่อนิสรณัตถปริยัติเรียนเพื่อประโยชน์ที่จะยกตนออกจากวัฏฏะอันนี้ควรเรียนนะครับแล้วท่านก็ยกย่องนะเพราะฉะนั้นปุถุชนมีปริยัติอยู่2อย่างเท่านั้นเองพระอริยะมีปริยัติอยู่อย่างเดียวคือ นิสรณัตถปริยัติพระอรหันต์มีปริยัติอย่างเดียวคือธรรมพันดาคาริกปริยัติปุถุชนเรามีปริยัติได้ทั้งสองอย่างดีนะไอ้ข้อหนึ่งไม่ค่อยดีกะนะครับแต่หมายมันล้างยากกันนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ที่อัตตะสัมมาปณิธินับว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นการฟังจนรอบรู้พวกนี้สามารถเอามาสาธยายได้จึงจะรับว่าดีมากถ้าหากว่ากล่าวตามวิมุตติสูตรนะครับมีความสำคัญมากว่าเหตุแห่งวิมุตติหรือวิมุตตายตนะมี5คือเหตุแห่งความหลุดพ้นอยู่5ประการข้อที่1ฟังธรรมะจากพระศาสดานะครับการฟังธรรมะจากพระศาสดาแล้วเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทย์เป็นต้นก็สามารถเป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกตัวอย่างพระอริยสาวกสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับอาศัยฟังจากพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมได้อันนี้เป็นวิมุตตายตนะข้อที่1ข้อที่2วิมุตตายตนะข้อที่2ถ้าไม่ได้ฟังจากศาสดาก็แสดงเองโดยพิสดารอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งวิมุตติได้ข้อที่2ผู้ที่แสดงธรรมแล้วบรรลุในขณะที่แสดงก็มีอยู่นะครับอันนี้ข้อความนี้พบในคัมภีร์สังยุตตขันธวรวรรคนะครับในฉบับ91เล่มอยู่เล่มที่27นะครับจำชื่อสูตรไม่ได้แล้วแล้วก็ข้อ3ถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงสาธยายโดยพิสดารตามที่เรียนมาในขณะที่สาธยายอยู่นี้ก็เป็นวิมุตตายตนะเป็นเหตุแห่งความบรรลุเหมือนกันนะครับทีนี้ข้อที่4เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังไม่ได้แสดงไม่ได้สาธยายตามตรึกตามตรองตามเพ่งด้วยใจเอาธรรมะที่ฟังมานั่นแหละที่เรียนมาอย่างพี่อันตามตรึกตามเพ่งด้วยใจอันนี้ก็เป็นวิมุตตายตนะส่วนข้อสุดท้ายนะครับถ้าไม่ทำ4ข้อต้นก็คือใส่ใจในสมาธินิมิตเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุแห่งวิมุตได้เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นสาวกนี่นะครับฟังแล้วทรงจำไม่ได้ถ้าฟังแล้วทรงจำไม่ได้เขาเรียกว่าผ่านหูไม่ชื่อว่าสุตตะนะครับไม่ชื่อว่าสุตตะสั่งสมสุตตะโอ้ยอะไรอะไรก็ฟังมาหมดแต่แม้อะไรก็จำไม่ได้เนี่ยผ่านหูหมดเลยร่วงหมดเลยนะโอ้ยเงินผมเนี่ยผ่านมือมานักต่อนักแล้วขอยืมบ้างดิไม่มีอ่ะอันนี้ก็ลำบากนะคนที่ฟังก็เหมือนกับมีเงินผ่านมือเฉยๆนะจำไม่ได้อะไรก็เหมือนกับไม่ติดไม้ติดมือติดกระเป๋าอยู่เลยอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขณะนั้นๆถ้ามีศรัทธาเลื่อมใสพระองค์บอกว่าไม่ไปอบายแล้วล่ะครับถ้ามีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์นะพระองค์บอกว่าไม่ไปอบายชนเหล่านั้นทั้งหมดจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าตามสูตรนี้ก็นิมนต์ไปดูในกีตาคิริสูตรนะครับฉบับนี้นะครับเล่มที่20นะครับในกีตาคิริสูตรนี้พระองค์ตรัสไว้เลยว่าถ้าหากว่าไม่มีการเข้าไปนั่งใกล้การเงี่ยโสดลงฟังไม่มีการสดับไม่มีการทรงจำธรรมะเป็นต้นเนี่ยนะครับจนถึงเมื่อไม่ทรงจำไม่เอาไปใคร่ครวญไม่เอาไปเพ่งไปไตรตรองไปเพื่อให้เกิดฉันทะเกิดอุตสาหะเกิดการใคร่ครวญจนถึงกับการรู้แจ้งแทงตลอดสัจจะถ้าไม่เป็นตามแนวนี้พระองค์บอกว่าวิปปติปันนาถาภิกขเวปฏิบัติพลาดแล้วมิจฉาปฏิปันนาถาภิกขเวปฏิบัติผิดแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษเหล่านั้นห่างไกลเพียงไรจากธรรมวินัยนี้นะครับถ้าหากว่าเทียบจากสูตรนั้นนะผมตอบตามสูตรนั้นนะครับผมไม่ได้มุ่งประสงค์ตำหนิใครนะครับแต่ว่าสูตรนั้นกล่าวไว้อย่างนั้นทีนี้จะขอกล่าวถึงข้อความในสลายตนะวิพังคสูตรต่อไปนะครับได้ไปกี่ทวารแล้วครับได้5ทวารแล้วนะทีนี้มาขึ้นมโนทวารบ้างในข้อ827นะครับกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงมโนนี้คือภวังค์กับอาวัชนะเอ๊ะแล้วภวังค์จะรู้ได้หรือครับรู้ภวังค์นี้รู้ได้ไหมรู้ได้หรือรู้ไม่ได้ครับใครบอกว่ารู้ไม่ได้ให้เหตุผลด้วยถ้ารู้ได้รู้ได้เพราะอะไรให้เหตุผลด้วยนะครับไม่ใช่แทงเดาอย่างเดียวมโนนี่มี2คือภวังค์บวกอาวัชนะเนี่ยนะครับสามารถรู้ได้ไหมถ้ารู้ไม่ได้นะครับปฏิจจสมุปบาทที่เรียนมาวันก่อนๆ นี่เสียหายหมดเลยนะครับล้มกระดานหมดเลยวิธีที่จะรู้ว่าภวังคจิตมีได้ยังไงเนี่ยนะครับที่ว่ามโนเนี่ยมโนนี่อีกชื่อหนึ่งว่าวิญญาณนะครับมีชื่อว่าวิญญาณวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยครับมีสังขารเป็นปัจจัยนะครับมีสังขารเป็นปัจจัยก็คือ ปุญญาภิสังขารแล้วก็อปุญญาภิสังขารแล้วก็อาเนนชาภิสังขารคือถ้าหากว่าเราไม่เอาว่ามหากุศลเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอะไรสังขารครับเป็นปุญญาภิสังขารเนี่ยตัวกุศลถ้ามหากุศลดวงที่หนึ่งที่มีกำลังครบการสามก็ให้ผลเป็นมหาวิบากดวงที่หนึ่งอันนี้เท่ากับตัวจริงมหากุศลเนี่ยเท่ากับตัวจริงอันนี้เท่ากับเงาถ้ารู้ตัวจริงได้แล้วเงาถามว่ารู้ได้ไหมล่ะถ้ารู้จักกุศลจริงๆคุณจะรู้จักวิบากของกุศลด้วยอันไอ้วิบากของกุศลนี่นะครับมหาวิบากทำกิจอะไรบ้างหนึ่งปฏิสนธิ2ภวังค์3ตถา4จุติมันก็ดวงเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าไปทำหลายกิจเพราะฉะนั้นภวังค์จึงรู้ได้รู้ได้จากอะไรรู้ได้จากถ้ารู้บุญจริงๆจะต้องรู้จักผลของบุญใช่ไหมครับถ้ารู้จักปุญญาภิสังขารจะต้องรู้จักผลของปุญญาภิสังขารถ้ารู้จักบาปจริงๆก็ต้องรู้จักผลของบาปชั้นใดก็ดีภวังค์จึงรู้ได้เนื่องจากถ้ารู้จักสังขารถ้าไม่รู้จักสังขารแล้ววิบากวิญญาณก็รู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อาศัยตามนัยยะแห่งนี้นะครับตามแนวแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้ารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่แสดงนะครับจะไม่แสดงเพราะว่าไอ้ปฏิสนธิวิญญาณหรือภวังค์ที่เรียกว่ามโนอันนี้เท่ากับมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชาติชาติชาติก็นับหนึ่งในสัจจะคือทุกขสัจถ้ารู้ไม่ได้พระองค์จะไม่แสดงเด็ดขาดนะครับแต่ว่าจะรู้ได้ก็อาศัยในนั้นพลที่จะรู้ชาติวิบากจะต้องรู้จักชาติกุศลอกุศลในจิตเป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นว่าเอ้าเราฟังธรรมนี้จิตเป็นกุศลไหมครับเป็นเอาถ้าเป็นกุศลเนี่ยวิบากจะต่างยังไงจากเหตุอันนี้ล่ะนะครับถ้ามหากุศลอันนี้ให้ผลก็ให้ผลแบบเหตุอันนี้แหละมันไม่ไปให้ผลเกินตัวหรอกครับมีแต่จะลดเท่านั้นแหละงั้นมหากุศลดวงที่1สามารถให้วิบากได้16ดวงคนเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงธรรมะนี้คือเป็นธรรมะที่เป็นไปในภูมิ3นะครับเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงนะครับคือไม่ทำปริญญา3ในมโนไม่ทำปริญญา3ในธรรมะไม่ทำปริญญา3ในมโนวิญญาณไม่ทำปริญญา3ในมโนสัมผัสไม่ทำปริญญา3ในเวทนาย่อมกำหนัดในมโนใช่ไหมครับถามว่าจะจุติจิตตอนนี้เอาไหมไม่เอาแสดงว่าก็กำหนัดในภวังค์สิครับฉะนั้นย่อมกำหนัดในมโนกำหนัดในธรรมะกำหนัดในมโนวิญญาณกำหนัดในมโนสัมผัสกำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นกำหนัดนักแล้วประกอบพร้อมแล้วลุ่มหลงเล็งเห็นคุณอยู่ย่อมมีอุปาทานขันธ์5ถึงความพอกพูนต่อไปและเขาจะมีตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเจริญทั่วจะมีความกระวนกระวายแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วจะมีความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจเจริญทั่วเขาย่อมเสวยทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างนะครับคำว่าทางกายเป็นชื่อของปัญจทวารคำว่าทางใจได้แก่มโนทวารนะครับจะกวนกวายจะเดือดร้อนนะครับเร่าร้อนเสวยทุกข์นะครับทั้งทางปัญจทวารและมโนทวารนะครับนี่คือธรรมะที่เป็นวัฏฏะจะดำเนินไปแบบนี้อันนี้ก็เป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทอีกในหนึ่งนะครับซึ่งไม่ต้องแสดงแบบเต็มชุดอะไรนะครับภิกษุทั้งหลายบุคคลส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักษุตามความเป็นจริงคือรู้ด้วยปริญญา3นั่นแหละครับหรืออีกชื่อหนึ่งเขาบอกรู้ด้วยมรรคพร้อมวิปัสสนาหรือรู้ด้วยวิปัสสนาและมรรคนั่นแหละ ส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่กำหนัดในจักขุนะครับเมื่อรู้ความจริงแล้วกำหนัดไหมครับก็ไม่กำหนัดใช่ไหมไม่เพลิดเพลินนะไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในนั้นย่อมไม่กำหนัดในรูปไม่กำหนัดในจักขุวิญญาณไม่กำหนัดในจักขุสัมผัสไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยคือทำปริญญาสามในตาสีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาหมดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนดนักแล้วนะไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่นะครับเล็งเห็นโทษคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นอยู่เนี่ยนะย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปเพราะไม่เพลิดเพลินตัณหาก็ไม่เมื่อไม่เพลิดเพลินนะปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่เกิดใช่ไหมครับและเขาจะละตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้จะละความกวนกวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้เขาย่อมเสวยสุขทางกายเสวยสุขทางใจบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วมีความเห็นอันใดมีแนวความคิดที่ไปเห็นแบบนี้อันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐินะครับเนี่ยมรรคข้อที่1ก็จะมีแล้วนะครับสัมมามรรคข้อแรกก็จะมีแล้วมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจมั่นอันใดความตั้งใจมั่นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธินะครับส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นเทียวอันคนที่จะปฏิบัติตามนี้จะต้องมีความบริสุทธิ์ทางกายวาจาอาชีพหรืออาชีวะมัทธกศีลหรือจตุปริสุทธิศีลดีอยู่แล้วจึงมาปฏิบัติอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไอ้พื้นฐานที่ศีลตั้งแต่ดีมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับด้วยอาการอย่างนี้เขามีอันชื่อว่าอัตถังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์นะครับอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ก็จักเจริญบริบูรณ์ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัตถังคิกมรรคอันประเสริฐนี้อยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐาน4นะปฏิบัติแบบนี้ชื่อว่าสติปัฏฐาน4สัมมัปปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมะทั้ง2นี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันไปนะการทำปริญญา3แบบแนวนี้นะครับชื่อว่าสมถะวิปัสสนานี้คู่เคียงกันไปเขาเชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนข้อที่เรากล่าวไว้ว่าอุปาทานขันธ์5ได้แก่อุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับกำหนดรู้ตัวนี้เป็นชื่อของปริญญาสามนะครับไม่ใช่กำหนดรู้เหมือนแตะเบรกรถนะแตะไว้นั้นชื่อว่ากำหนดแล้วนี่ไงสีระลึกแล้วกำหนดแล้วไอ้กำหนดแบบนี้เป็นละกิเลสอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดในที่นี้เป็นชื่อของปริญญาสามนั่นเองปริญเยยะนะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองในที่สวดมนต์เช้านะฮะคำนั้นมาจากปริญเยยะใช่ไหมครับปริญเยยะทารามโนโซภควาเอวังภาหุลังสาวเกวิเนติเอวังภาคาจะปนัสสะภควะโตสาวเกสุอนุสาสนีภาหุลาปวัตตินะครับอันนั้นตรงนั้นเนี่ยที่แปลว่าเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้นะปริญเยยะตรงนั้นนะครับ พื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้ในอุปาทานขันเหล่านี้เองกำหนดว่าไงรูปังอนิจจังอันนั้นแสดงว่าเขารู้ปัจจัยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับรู้เรื่องปัจจัยอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาก็สอนตีรณะปริญญาปหานะปริญญาไปเลยนะครับในบทสวดมนต์เช้าๆเนี่ยนะสวดดีนะนั่นคือบทสวดเจริญวิปัสสนาเลยนะครับธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่อมความครอบจักรวาลเลยเพราะอริยสัจ4ใช่มั้ยครับอริยสัจ4นี่เนื้อหาครอบจักรวาลนะครับเช่นทุกขสัจเนี่ยชาติปิทุกขาอะไรชาติอ่ะชราปิทุกขาอะไรชราล่ะก็อุปาทานขันธ์5ใช่มั้ยครับอุปาทานขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพระองค์นี่รู้อัธยาศัยของสัตว์เป็นอย่างดีว่าเขาจะบรรลุด้วยธรรมเทศนาใดและพระอัญญาโกณฑัญญะนี่สั่งสมมาแสนกับนะครับสั่งสมมาแสนกับเพราะฉะนั้นคำๆเดียวกันนี่นะครับถ้ายิ่งจะยิ่งแบบของเรานี่นะครับเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาจากนักศึกษาตามชนบทนะครับสับแสงทางโลกนะครับหมอเขาคุยกัน 2-3 คำนะเชื่อไหมเราต้องเรียนเป็น10ปีจึงจะเข้าใจคำนั้นอย่างดีนะครับคำเดียวกันนี้แล้วแต่ใครใช้แล้วนั่นเป็นภาษาของคนสมัยนั้นด้วยแล้วคนสมัยนั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่เพื่อที่จะพ้นทุกข์ด้วยแล้วเขาพวกนี้เพ่งเรื่องชีวิตค่อนข้างมากนะครับถ้าเขาไม่ดีจริงเขาไม่ได้ฌานหรอกครับสมัยนั้นนะคนได้ฌานเยอะนะครับอย่างเช่นลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีก็ได้ฌานตั้งหลายคนมาแล้วก่อนที่จะมาหาพระพุทธเจ้าเพราะเขาได้ฌานได้อภิญญากันมากอลาระดาบทอุตกาดาบทนี่เขาแน่จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาธรรมดานี้พระองค์แสดงปั๊บนี่เขามองเห็นทะลุปุโป่งพอฟังจบบรรลุเลยนะครับของเราเนี่ยอย่างฟังสูตรนี้จบก็มีศรัทธาขึ้นก็นับว่าดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ห่างกันมากมายไม่ต้องว่าจำหรอกครับให้มีศรัทธาในสูตรนั้นก็ถือว่าเก่งแล้วนะมันโอ้ห่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะสงเคราะห์ว่าอุปาทานขันธ์5เนี่ยนะครับสงเคราะห์ในทวารทั้ง6เลยนะตากับสีเป็นรูปขันธ์จักขุวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์ก็ประกอบพร้อมแล้วหูเสียงเป็นรูปขันธ์โสตวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์จมูกกับกลิ่นเป็นรูปขันธ์คานวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์ลิ้นกับรสเป็นรูปขันธ์ชิวหาวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์กายกับโพธพะเป็นรูปขันธ์กายวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ผัสสะเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์มโนนี่นะครับเป็นวิญญาณขันธ์ธรรมะเป็นทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์นะครับธรรมารมณ์เนี่ยนะฮะธรรมะเนี่ยเป็นทั้งรูปขันธ์และนามขันธ์มโนวิญญาณเป็นวิญญาณขันธ์ภาษาเป็นสังขารขันธ์เวทนาเป็นเวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นมีอุปาทานขันธ์5นะในธรรมะเหล่านี้ต้องทำปริญญาทั้งหมดถ้าไม่ทำปริญญาในอารมณ์ใดอวิชชาก็นอนเนื่องในอารมณ์นั้นนะครับเมื่อไม่ทำปริญญาในอารมณ์ใดเราก็จะโง่เรื่องนั้นวิชาไหนที่เราไม่รู้คือวิชาที่เราไม่ได้เรียนธรรมะอะไรที่เราไม่รู้คือธรรมะที่เราไม่ได้พิจารณาเราจะโง่ในเรื่องนั้นที่สุดนะครับคือธรรมะที่ไม่ได้พิจารณาหนังสือเล่มไหนที่เราไม่รู้เรื่องเลยคือเล่มที่เราไม่ได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำปริญญาหรือใคร่ครวญรอบรู้ในธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นในลักษณะนี้ก็ชื่อว่ากำหนดรู้ที่ทำที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคืออวิชชาและภวะตัณหาอันนี้ต้องควรละด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับเมื่อไม่รอบรู้จักขุเหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของจักขุสีจักขุวิญญาณผัสสะเวทนาเนี่ยนะครับถ้าไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้อาสาทาไม่รู้อาทีนวะไม่รู้นิสรณะอันนั้นก็เป็นอวิชชาถ้ายังยินดีในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็เป็นภวะตัณหาในทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นอวิชชากับภวะตัณหาควรละด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนคือสมถะและวิปัสสนาธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับการพิจารณาสีตาพิจารณาสีอันนี้ครับเป็นสมถะได้ใช่ไหมครับในตานี้มีโกฏฐานอยู่กี่อย่างตานี้มีน้ำตาอยู่ไหมครับ มีเปลวมันมีเลือดมีหนองอยู่ในนั้นไหมครับในตาเนี่ยมีพังผืดไหมครับสีล่ะสีก็คือสีในผิวหนังเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับมีหนังใช่ไหมพันจะต่อด้วยสมถะก็ได้นะครับสมถะแบบอสุภะอยู่ในนั้นก็ได้นะธรรมะบางอย่างก็เป็นบัญญัติใช่ไหมครับอาศัยชีวิตตินทรีย์เนี่ยนะครับทำให้บัญญัติว่าเป็นสัตว์ก็เจริญสมถะคือเมตตาหรืออะไรต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่เพ่งตามนี้จริงๆเนี่ยในอารมณ์เดียวเนี่ยน้อมไปเป็นสมถะก็ได้น้อมให้เป็นวิปัสสนาก็ได้สีเดียวให้เป็นสมถะก็ได้นะครับสีคืออย่างเช่นสีเขียวสีเหลืองที่มีอยู่ในกายนี้สีแดงเนี่ยนะเพ่งไปที่สีแล้วใส่ใจไปที่กสิณโลหิตกสิณก็ได้นะครับสีแดงนะสีขาวที่อยู่ในตานี่ก็สามารถต่อไปเป็นโอทาตกสิณได้นะฮะก็เป็นสมถะไปถ้าพิจารณาสงเคราะห์สิ่งเหล่านี้โดยความเป็นรูปว่ามีรูปอยู่เท่าไหร่นะครับกระจายไปเป็นขันธ์ธาตุอายตนะก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นสมถะวิปัสสนาเป็นของควบคู่กันไปนะครับเป็นของควบคู่กันไปอันนี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับโอ้ต้องทำจริงๆนะไม่จริงไม่ได้หรอกครับเพราะพระองค์สรรเสริญเรื่องความเพียรความพยายามความบากบั่นอยู่แล้วภิกษุทั้งหลายธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นฉะนั้นคือวิชาและวิมุตติเหล่านี้ชื่อว่าธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งวิชาคือมรรควิมุตติคือผลนะครับอริยมรรคอริยผลเนี่ยควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนะครับในทวารอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะครับในทวารอื่นๆเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงไม่ว่าจะเป็นหูโสตวิญญาณโสตสัมผัสนะครับผัสสะเวทนาเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงซึ่งจมูกกลิ่นคานะวิญญาณคานะสัมผัสแล้วก็เวทนาจมูกกลิ่นนะครับคานะวิญญาณคานะสัมผัสแล้วก็เวทนาลิ้นรสชิวหาวิญญาณผัสสะและเวทนากายโพธพะกายวิญญาณผัสสะเวทนามโนธรรมะมโนวิญญาณผัสสะและเวทนาเนี่ยนะครับเมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงแบบนี้นะครับเมื่อรู้เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ย่อมไม่กำหนัดนะครับก็จะไม่กำหนัดในมโนไม่กำหนัดในธรรมะไม่กำหนัดในมโนวิญญาณไม่กำหนัดในมโนสัมผัสไม่กำหนัดในความเสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงเมื่อบุคคลนั้นไม่กำหนัดนักแล้วไม่ประกอบพร้อมแล้วไม่ลุ่มหลงเล็งเห็นโทษอยู่ย่อมมีอุปาทานขันห้าถึงความไม่พอกพูนต่อไปเขาจะละตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่สหรคตด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีอันมีความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้จะละความกวนกวายแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเดือดร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจได้จะละความเร่าร้อนแม้ทางกายแม้ทางใจบ้างเขาย่อมเสวยสุขทางกายบ้างสุขทางใจบ้างบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นแล้วอันใดนะมีความเห็นอันใดความเห็นอันนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิมีความดำริอันใดความดำริอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะมีความพยายามอันใดความพยายามอันนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะมีความระลึกอันใดความระลึกอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสติมีความตั้งใจอันใดความตั้งใจอันนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาย่อมบริสุทธิ์ในเบื้องต้นทีเดียวด้วยอาการอย่างนี้เขาชื่อว่ามีอัตถังคิกมรรคอันประเสริฐถึงความเจริญบริบูรณ์เมื่อบุคคลนั้นเจริญอัตถังคิกมรรคอันประเสริฐอยู่อย่างนี้ชื่อว่ามีสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ถึงความเจริญบริบูรณ์บุคคลนั้นย่อมมีธรรมะทั้งสองดังนี้คือสมถะและวิปัสสนาคู่เคียงกันไปเขาชื่อว่ากำหนดรู้ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเจริญธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำให้แจ้งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งก็ธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนอะไรคือธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นธรรมะที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งหรือทำปริญญาสามนั่นเองธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคืออะไรครับธรรมะที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งคืออวิชชาและภวะตัณหานะครับส่วนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือ สมถะและวิปัสสนาธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งก็คืออริยมรรคและอริยผลที่เรียกว่าวิชชาและวิมุตตินะครับเอาสูงสุดเลยก็คือในอรหัตตมรรคอรหัตตผลนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลนะครับของเราไม่ทราบว่าโสมนัสหรือเปล่านะครับถ้าโสมนัสก็แสดงว่ามีศรัทธาแล้วล่ะแต่บอกว่าสังเกตดูนะว่าถ้าผู้ที่เงียบโสดลงสดับแสดงว่ามีอุปนิสัยถ้าไม่เงียบโสดลงสดับแสดงว่าไม่มีอุปนิสัยขอให้เราปลูกฝังอุปนิสัยในคำสอนเอาไว้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็บอกว่าผู้ที่ศรัทธาในคำสอนเหล่านี้นี่นะครับเรียกว่าถ้ายังรักษาศรัทธาไว้ได้นะไม่ไปสู่ทุคตินะครับเขาย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้ารักษาศรัทธาไม่ได้ตามเหตุตามผลตามกรรมและผลของกรรมไปของใครก็ของพระนะครับของพระกับของพระนั่นแหละของโยมกับของโยมของใครก็ของผู้นั้นแหละรักษาเจตนาได้ใครที่รักษาเจตนาจนถึงมรรคเจตนาได้คนนั้นประสบความสำเร็จที่สุดเลยนะครับเพราะมีใครจะกล่าวอะไรไหมครับเพราะว่าเวลาก็พอสมควรแล้ว เมื่อใครครวญน้อยการทำบาปกรรมทางกายวาจาใจนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตเป็นไปกับบาปกรรมแล้วคำพูดเหล่านั้นเป็นต้นที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงคงยากนะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเจริญงอกงามในธรรมนั้นอย่างไรเสียต้องเป็นไปโดยลำดับนะครับซึ่งลำดับของการเจริญงอกงามในธรรมนั้นตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ในอวิชชาสูตรตัณหาสูตรอังคุตรนิกายทัสกานิบาตนะสูตรเหล่านี้ก็เป็นสูตรที่เราควรสำเนียกควรใส่ใจให้มากๆนะถ้าหากว่าสำเนียกใส่ใจในลักษณะนี้ก็จะเห็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งการเจริญกุศลธรรมในพระศาสนานี้อย่างที่ว่านั้นก็คือนะครับการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์นะครับทุกคำจะต้องมีคำว่าบริบูรณ์บวกเข้ามาด้วยนะครับที่บริบูรณ์ปูรณะนี่แปลว่าเต็มปรินี่แปลว่ารอบนะครับบริบูรณ์นี่แปลว่าเต็มรอบการคบสัตบุรุษที่เต็มรอบย่อมทำให้เกิดการฟังพระสัทธรรมนะครับการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์เหมือนกันการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังอะไรครับย่อมยังให้ศรัทธาให้บริบูรณ์นะครับจะต้องมีศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์นั้นย่อมให้ผลคือถ้าบริบูรณ์นะครับจะทำให้มีโยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์นะครับถ้าหากว่าโยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์แล้วย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ครับนะฮะเมื่อโยนิโสบริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์แล้วย่อมยังอะไรให้บริบูรณ์ครับถ้าสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ย่อมยังอินทรีย์สังวรให้บริบูรณ์นะครับก็ทำให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ถ้าอินทรีย์สังวรบริบูรณ์ทำให้อะไรบริบูรณ์ครับเป็นปัจจัยแก่อะไรบริบูรณ์ถ้าเรามีอินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะครับย่อมยังสุจริต3ให้บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4นะครับสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ก็ยังโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังวิชานะครับวิชากับวิมุตติให้บริบูรณ์นะครับจนถึงกับถ้าที่สุดเลยก็คืออนุปาทาปรินิพพานนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับศีลสิกขาที่สำคัญมากคือเรื่องของสุจริต3นะครับซึ่งสุจริต3นั้นมีอินทรีย์สังวรนั่นแหละเป็นปัจจัยท่านอินทรีย์สังวรนั้นก็คือเน้นไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะครับตาต้องคู่กับอะไรครับคู่กับสีนะครับหรือรูปหูต้องคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับโผ โหทัพพะใจคู่กับธรรมะนะครับธรรมารมณ์นะครับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้าพูดเป็นภาษาเราๆเนี่ยคนหนึ่งคนนี่มีอารมณ์กี่เท่าไหร่ครับหนึ่งคนนะหนึ่งคนนี่เป็นได้กี่อารมณ์หกอารมณ์เลยนะคนหนึ่งคนนี่เป็นได้หกอารมณ์เลยนะครับยกตัวอย่างบุคคลในโลกนี้นะครับบุคคลในโลกนี้ก็มีเมื่อกล่าวถึงบุคคลทั่วไปก็มีสองคือสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนะครับสัตบุรุษกับอสัตบุรุษนะสัตบุรุษก็คือคนที่มีสุจริต3อสัตบุรุษก็คือคนที่มีทุจริต3ในคนคนเดียวนั้นกระจายเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องเขาให้เป็นรูปารมณ์เป็นสัทธารมณ์เป็นคันธารมณ์รสารมณ์โผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์นะครับเมื่อเราเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะนะธรรมารมณ์นั้นก็คือเช่นชีวิตจิตใจความรู้สึกของบุคคลนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นธรรมารมณ์ของเราอันนะความรู้สึกนึกคิดต่างๆเรื่องราวของเขาเป็นธรรมารมณ์ของเราในบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มาแบ่งเป็นนะถ้าเราเป็นเกี่ยวกับวงศาคณาญาติเนี่ยก็มาจัดลำดับแบ่งใช่ไหมครับแบ่งว่าเมื่อเราเกี่ยวข้องกับถ้าเราเป็นพี่นะเกี่ยวข้องกับน้องเราก็เป็นพี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับพี่เราก็เป็นน้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนเกี่ยวข้องกับพ่อแม่เราก็เป็นลูกเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์เราก็เป็นลูกศิษย์เกี่ยวข้องกับลูกศิษย์เราก็เป็นครูอาจารย์นะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับบุคคล1คนนี้ได้อารมณ์6เลยนะในบุคคล1คนนี้อารมณ์6ให้อารมณ์6เมื่อในการเกี่ยวข้องอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายที่จริงแล้วใจนี้ต้องควรเขียนแบบนี้นะครับใจนะครับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเพราะว่าใจนั้นรับอารมณ์ทั้ง6ทวารได้นะครับได้รับอารมณ์ทั้ง6ทวารทีนี้เมื่อเราเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งคน1คนให้อารมณ์ได้6อย่างเนี่ยนะครับเชื่อมั้ยเราเกี่ยวข้องกับคน1คนให้อารมณ์6สีทั้งหมดที่เราเห็นเช่นสีหน้าท่าทางกิริยาทั้งหมดเนี่ยนะเฉพาะทางตาเนี่ยนะอันนี้เป็นสีคำพูดของเขาเป็นเสียงนะครับคำว่ากลิ่นของเขาเนี่ยนะครับไม่จำเฉพาะกลิ่นตัวนะหมายถึงข้าวของเครื่องใช้ของเขาที่มีกลิ่นอันนี้เรียกว่าถือว่ากลิ่นของเขาเช่นเขาให้ดอกไม้เรามาอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นกลิ่นของเขาหรือว่ารสก็เหมือนกันนะครับรสของอาหารต่างๆที่เขาเอามาให้อันนี้ก็ชื่อว่ารสของเขาเช่นอย่างพระเราเนี่ยนะครับแบ่งปันลาบแจกเพื่อนเนี่ยนะฮะมีมะนาวอยู่ลูกหนึ่งไปแจกเพื่อนเราก็ชื่อว่าให้รสเปรี้ยวเขาเพราะฉะนั้นจะชื่อว่ารสของคนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งกลิ่นทั้งรสโผฏฐัพพะคือเช่นไอ้แลกเปลี่ยนข้าวของเครื่องใช้กันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นโผฏฐัพพะของเขาแล้วก็เรื่องราวของบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นเราเกี่ยวข้องกับคน1คนอารมณ์ทั้ง6อารมณ์เมื่อเกี่ยวข้องนั้นนะครับสีเดียวนี้เป็นอารมณ์ของโลภะก็ได้ถ้าเป็นอารมณ์ของโลภะมีชื่อว่าโสภะนิมิตนะสุภานิมิตนะครับถ้าเราเข้าไปยึดติดเข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยเป็นสุภานิมิตถ้าเข้าไปขัดเคืองเป็นปฏิฆานิมิตนะครับนะสีเดียวเนี่ยนะครับเป็นปฏิฆานิมิตถ้าไม่สนใจก็เป็นอุเบกขานิมิตนะครับเป็นอารมณ์ของโมหะทีนี้เมื่อเราได้รับสุภานิมิตคือโลภะก็จะได้โลภะเท่าไหร่ครับสามารถเป็นโลภะได้8ดวงโลภะ8ดวงนั้นแบ่งออกเป็นกายกรรมนะครับวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนะฮะเราเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะนะใน1คนเนี่ยถ้าเราเห็นปั๊บเกี่ยวข้องหรือนึกคิดต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถคิดด้วยว่าดีนะดีแบบไม่ใช่เอาทานศีลภาวนามาจับนะฮะคือถ้ากุศลเนี่ยนะหลักว่าทานศีลแล้วก็ภาวนาถ้าไม่เป็นไปกับ3อย่างนี้ขอให้รู้เถอะว่าอกุศลถ้าเข้าไปในลักษณะเพลิดเพลินเป็นโลภะ โลภะนั้นมีการเดินเข้าไปหามีการจับต้องเป็นต้นอันนี้เป็นกายกรรมเป็นกายกรรมคำพูดใดที่เราพูดกับเขาหรือพูดถึงเขาพูดถึงอารมณ์นั้นเป็นวจีกรรมคิดเฉยๆเนี่ยนะครับไม่ขยับทางปากทางกายอันนั้นเป็นมโนกรรมนะใช้คำว่ากรรมนะครับใช้คำว่ากรรมทีนี้กรรมอันนี้เนี่ยนะครับตามเงื่อนไขคือที่อยากจะกล่าวคือนะดวงนี้ดวงที่2ถึงดวงที่6อันนี้ดวงที่7นะครับอันนี้ด้วยอำนาจของโลภะอย่างเดียวนะสายโลภะคือถ้าเราอ่อนเรื่องกรรมนะครับศีลเรารักษาไม่ได้หรอกครับธรรมะถึงจะเรียนลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สังวรทวาร3นี้แล้วยากนะครับที่จะพิจารณาได้เช่นพิจารณาตาโดยความไม่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่ฝึกใช้ทวาร3ทวาร นี้เป็นอย่างดีสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนที่ฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาที่ถามว่าทำไมจึงใช้คำว่าฟุ้งซ่านเพราะว่าคนที่เดือดร้อนใจหรือกินแหนงใจเพราะพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยไม่เจริญอยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้คำแล้วก็เสียใจในภายหลังว่าไม่น่าพูดคำนั้นเลยเป็นต้นหรือพูดด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะหรือว่าทำด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะนี่นะครับก็มีโทษอันนี้ดวงที่หนึ่งนะครับทีนี้ถ้าถือสีนั้นๆเนี่ยนะครับโดยปฏิฆานิมิตก็เป็นอะไรครับเอาใหม่นะเป็นโทสะสองโทสะเกิดขึ้นก็เป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องก็โมหะสองนะโมหะก็เป็นกรรมสามอีกเหมือนกันนะครับกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมนะถ้าเป็นสายกุศลก็ต้องเป็นไปกับทานศีลแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาก็กรรม3เหมือนกันนะครับกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมแต่ว่าไอ้ทานศีลภาวนาเป็นธรรมะที่ควรเจริญอยู่แล้วนะครับจึงไม่น่าเป็นห่วงทีนี้ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นไปกับโลภะเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าใช้คำว่ากรรมเท่ากับเรากล่าวถึงอะไรครับกรรมภพกรรมภพอันนี้เนี่ยนะครับเท่ากับเรากล่าวกรรมภพเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ทั้งหมดก็มาแบ่งเป็นชาวนะแบ่งชีวิตของเราเป็นชาวนะเราไม่ควรมองชีวิตเราแค่ชาติเดียวนะควรมองชีวิตหลายๆชาติหน่อยอันนี้เป็นชาวนะดวงที่1อันนี้ดวงที่2ถึงดวงที่6แล้วก็ดวงที่7นะแล้วก็ขีดเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งว่าเปลี่ยนภพใหม่อันนี้ถ้าเปลี่ยนภพใหม่นะถ้าเป็นภพใหม่นะครับภพใหม่ก็คืออันนี้ชาติหน้าอันนี้ชาติที่เท่าไหร่ครับชาติหน้าก็นับเป็นชาติที่2ใช่ไหมชาติหน้านั้นก็คือชาติที่3เป็นต้นไปอันนี้ชาตินี้ชาตินี้นับ1ชาติหน้านับ2ชาติที่3เป็นต้นไปก็นับ3เป็นต้นไปอันนั้นชาตินี้ที่ให้ผลได้นี่นะครับมีอยู่5ดวงด้วยกันนะชัดๆเลยนะที่จริงแล้วก็ยังให้ผลเป็นอันนี้เอากล่าวเฉพาะอกุศลก่อนชาตินี้นะครับถ้าเราเปล่งวาจาออกมาเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งดวงที่1 นะครับที่ให้ผลชาตินี้คือให้ผลเป็นจักขุวิญญาณที่ไม่ดีเพราะทำเองชาตินี้นะครับเช่นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมนี้มีเงื่อนไขว่าทำตั้งแต่เด็กจะให้ผลตอนเด็กและตอนโตและตอนปลายคนถ้าทำตอนกลางคนจะให้ผลตอนกลางคนและตอนปลายคนถ้าไปทำตอนปลายคนก็จะให้ตอนปลายคนและก่อนตายนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์ของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมก็จะให้เป็นโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณนะครับแล้วก็สัมปติชนะสันติรณะที่เป็นอกุศลวิบากไอ้สันติอันนี้ก็สามารถไปทำตถาได้ด้วยอันนี้เป็นผลที่ให้ผลได้ในชาตินี้นะครับซึ่งเราไม่ควรประมาทเป็นอย่างยิ่งว่าความคิดขึ้นครั้งแรกที่เกิดการรับอารมณ์นั้นนะฮะในทวารทั้ง3เนี่ยมันมีผลเผ็ดร้อนนะครับทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นเลยทำให้ได้ยินสิ่งที่ไม่น่าจะได้ยินเลยนะครับทำให้รู้กลิ่นในสิ่งที่ไม่ควรจะได้รับแล้วก็ทำให้รู้รสใน ที่ไม่ควรให้รู้นะครับคือให้ผลเป็นปัญจวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากก่อนคือจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะแล้วก็ตถารมณะอันนี้เป็นผลที่เราสามารถรับในชาตินี้ทีนี้ส่วนดวงที่สองถึงดวงที่เจ็ดก่อนนะครับดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้านะครับชาติหน้าเขาให้ผลอะไรบ้างครับให้ผลสามารถให้ผลเป็นปฏิสนธิให้ผลเป็นภวังค์ให้ผลเป็นตถานะครับให้ผลเป็นให้ผลเป็นจักขุวิญญาณสัมปติชนะจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณนะครับคือทวนอีกครั้งโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะนะครับแล้วก็สุดท้ายจุตินะคือชีวิตในชาติหน้านี้ก็คือดวงที่7ของเรานะครับที่เราทำในชาตินี้นะดวงที่7ของเราสามารถให้ผลในชาติหน้านะครับให้ผลในชาติหน้าต่อไปฉะนั้นโปรแกรมความคิดของเราที่กำลังสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดอารมณ์ที่เราคิดเมื่อมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยกำหนดโปรแกรมชีวิตของเราในชาติหน้าแล้วนะดวงที่7เนี่ยเป็นตัวกำหนดโปรแกรมชีวิตของเรานะครับดวงที่2ถึงดวงที่6นี่นะครับกำหนดโปรแกรมชีวิตชาติที่3เป็นต้นไปก็สามารถให้ผลเป็นอะไรบ้างครับให้ผลเหมือนกันคือปฏิสนธินะครับภวังค์ตถารมณะจักขุวิญญาณโสตะนะครับคานะชิวหากายสัมปติชนะสันติรณะและจุติอันนี้ในส่วนของนามนะครับแต่ที่จริงคำว่าอันนี้เป็นคำว่ากรรมภพนะครับกรรมภพให้ผลเป็นวิบากอันนี้กล่าวเฉพาะในส่วนของวิบากและยังไม่ได้ให้ผลแค่นี้นะครับมันให้ผลเป็นกรรมชรูปด้วยนะมันให้ผลเป็นกรรมชรูปกรรมชรูปในชาตินี้นี่นะครับกรรมในชาตินี้มาเป็นอุปธรรมภกกรรมมาอะไรได้แต่ว่าให้ผลเป็นกรรมชรูปในชาตินี้นี้ยังไม่พบที่มานะว่าชวนะดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นกรรมชรูปในชาตินี้เลยนะครับยังไม่พบที่มาเพราะฉะนั้นแต่ว่าจะให้ผลเป็นกรรมชรูปในชาติต่อไปนี่นะครับอันนี้แน่นอนสามารถให้ผลในชาติที่สองเป็นต้นไปว่าเจตนาที่เราคิดไว้ในชาตินี้นะจำเพาะดวงที่7นั้นสามารถให้ผลเป็นกรรมชรูปในภพชาติหน้าแล้วก็ชาติที่3เป็นต้นไปสามารถให้ผลเป็นกรรมชรูปได้ทีนี้ถ้าของชาตินี้จะให้ผลเป็นทวิปัญจะอย่างเดียวแล้วด้วยอนุภาพแห่งกรรมนี่นะครับสามารถไปแปรสิ่งอื่นๆได้แปรเมล็ดข้าวในนาให้ผลดกดื่นเป็นต้นเนี่ยนะไอ้ทิฏฐธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของเราทั้งหลายแหละที่ออกมาล่วงเป็นพฤติกรรมว่าคำพูดและความคิดกำหนดโปรแกรมชีวิตของเราต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้คือลักษณะของกรรมนะฮะเพราะถ้าเราไม่สังวรกรรมเหล่านี้นี่นะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งเราทำกรรมตลอดเลยนะครับนะเราเกี่ยวข้องกันสมมติ1คนนี่ให้อารมณ์6ใช่มั้ยครับทางตาเราสามารถเป็นโลภะถ้าโลภะเกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมถ้าโทสะก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถ้าโมหะก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่2ถึง6ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปงั้นการมองชีวิตของเรากับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกต่างกันนะครับของเราจะมองชีวิตแค่วันนี้พรุ่งนี้ปรืนนี้เท่านั้นเองแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองชีวิตเป็นสังสารวัฏเลยเป็นเรียกว่ามองไม่ได้มองแค่กับเดียวเพราะอะไรเพราะว่ากรรมสามารถให้ผลได้โดยที่สุดแม้แสนโกรธกลับว่างั้นกรรมสามารถให้ผลได้เป็นแสนโกรธกลับเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆเนี่ยนะครับควรสังวรให้มากๆถ้าสังวรไม่ได้สุจริตกรรมก็ไม่มีนะครับถ้าอินทรีย์สังวรไม่มีสุจริตกรรมก็ไม่มีเมื่อสุจริตกรรมไม่มีสติปัฏฐานจะเกิดได้ไหมครับถามว่าการวิเคราะห์อันนี้เป็นสติปัฏฐานไหมนะสติปัฏฐานมี4คือกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาองค์ธรรมได้แก่ รูปขันธ์เวทนาได้แก่เวทนาขันธ์จิตได้แก่วิญญาณขันธ์ทั้งธรรมมาได้แก่สัญญาขันธ์กับสังขารขันธ์อันนี้คือการวิเคราะห์สังขารขันธ์เมื่อวิเคราะห์สังขารขันธ์อันนี้เนี่ยคือประเภทธรรมานุปัสสนานะครับงั้นถ้าวิเคราะห์อันนี้ไม่ออกนะครับศีลยังไงท่านก็รักษาไม่ดีแน่นอนเพราะท่านจะรักษาศีลเหตุผลอย่างอื่นแน่นอนนะครับที่ทำความดีทางกายทำความดีทางวาจานั่นน่ะอาจจะไม่ใช่ศีลก็ได้เพราะศีลเนี่ยนะครับมีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับถ้าอันนี้แปรสภาพไปเป็นศีลนะถ้าฝ่ายดีก็แปรสภาพไปเป็นศีลศีลมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้เราเกรงกลัววิบากที่จะได้รับต่อไปข้างหน้านะครับในสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเพราะไอ้เงื่อนไขของเจตนากรรมเนี่ยมันยุติธรรมที่สุดนะครับมันให้ผลชนิดที่ว่าเราไม่คาดว่ามันจะให้ผลมันไม่ลืมนะไอ้เจตนาในอดีตที่ผ่านมาคิดดูอย่างขณะนี้เมื่อไหร่บ้างที่เราว่างเว้นจากการรับกรรมชาติที่แล้วที่เป็นกรรมนะก็มาเข้าทฤษฎีอันนี้ที่เราทำชาตินี้ก็เพื่อชาติต่อไปในอดีตชาติอันยาวไกลมาก็จะเงื่อนไขในลักษณะนี้เมื่อเงื่อนไขในลักษณะนี้เราควรสังวรให้มากๆจริงๆนะครับถ้าสังวรในอารมณ์ได้ว่าสีหนึ่งสีเราทำกรรมได้กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอกุศลจิตกี่ดวงครับอกุศลเจตนาทั้งหมดตรงนี้ได้12ดวง12ดวงคูณกรรม3คือเท่ากับ36นะครับ36นี่ขณะเดียวนะแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้36แล้วนาทีหนึ่งเนี่ยนะครับคูณนะชั่วโมงเข้าไปอีกคูณวันเข้าไปเนี่ยนะครับเราทำกรรมแบบนี้เท่าไหร่พระองค์จึงตรัสว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังแห่งกรรมไม่มีอะไรที่มันมีพลังมีกำลังเท่ากับกรรมกรรมที่ว่านี่คือเจตนามันให้ผลได้ทันทีเลยนะครับให้ปัจจัยประจวบเหมาะนะเพราะว่าคนถ้าอกุศลมันจะให้ผลเนี่ยนั่งเครื่องบินก็ตกขี่รถก็มีอุบัติเหตุนะครับนั่งอยู่เฉยๆก็ป่วยนะถ้ามันจะให้ผลนะครับมันให้ผลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเพราะฉะนั้นไอ้วิบากและกรรมชรูปเขาเรียกอะไรนะครับเป็นที่ดูผลแห่งบุญและบาปนะที่เขียนเป็นหมึกสีแดงเนี่ยนะครับเป็นที่ดูผลบุญผลบาปนะเป็นที่ดูผลบุญผลบาปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราดูสิว่าทวิปัญจะเป็นผลของกรรมเรารับวิบากดีหรือไม่ดีเป็นส่วนมากครับพระคุณเจ้ายิ่งอยู่ในวัดป่าแบบนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าเรารับกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากมากกว่าเช่นขณะนอนอยู่นี่นะครับเคยสังเวชใจไหมว่าเราได้ยินเสียงอะไรมากเสียงจิ้งจกเสียงจิ้งหรีดเสียงสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นเลยนะครับถามว่าเป็นผลบุญหรือผลบาปครับเสียงเหล่านั้นเนี่ยนะครับโสตะวิญญาณเป็นอกุศลวิบากแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหพูดอย่างนี้แล้วจะหากุศลวิบากหาดนตรีมาเปิดฟังสิจะได้กุศลวิบากเกิดมากๆอันนี้มันจะทำเหตุที่ไม่ดีหมายแล้วนะครับแต่อกุศลวิบากนั้นก็เท่าให้เรามีความสลดสังเวชใจตามองเห็นพวกมดพวกปลวกพวกแมลงเนี่ยก็จะได้สลดสังเวชใจว่าถ้าเราประมาทนะสภาพแบบนี้เราไม่พ้นเจตนาเหล่านี้เรามีอยู่พร้อมที่จะไปได้หมดเพราะฉะนั้นคติของโลภะคืออะไรครับคติของโลภะคือเปรติวิสัยนะครับคติของโลภะส่วนใหญ่เปรติวิสัยคติของโทสะคือส่วนใหญ่นรกคติของโมหะคือเดรัจฉานนะครับเพราะฉะนั้นเทพพยากรณ์ได้เลยว่าไอ้ความคิดวันหนึ่งเนี่ยนะเราพยากรณ์ทำนายคติตัวเองได้เลยว่าสมควรจะเกิดที่ไหนตามอนุภาพแห่งเจตนาที่เราคิดเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์นะเมื่อเห็นสีหนึ่งสีเนี่ยนะเป็นทั้งสุภานิมิตปฏิฆานิมิตอุเบกขานิมิตแล้วทำกรรมแบบนี้แล้วได้ยินเสียงหนึ่งเสียงล่ะครับคำพูดของคนบางคนพูดมาหนึ่งคำเนี่ยนะถ้าเราถือเป็นสุภานิมิตก็เป็นนะสุภานิมิตอีกปฏิฆานิมิตแล้วก็อุเบกขานิมิตกลิ่นนี่ก็เหมือนกันนะครับนิมิตสามอีกนะสีสามารถเป็นได้36ใช่ไหมครับถ้าคูณอารมณ์6เท่าไหร่นะเราสามารถทำเจตนาได้ประมาณ216เจตนาถ้าผมเกี่ยวข้องกับพี่จ้อนสามอันนี้ฝ่ายไม่ดีนะไอ้ฝ่ายดียังเอาไว้ก่อนเอาฝ่ายไม่ดีก่อนว่าผมเกี่ยวข้องกับพี่จ้อนคนเดียวนี่นะครับสีหน้าท่าทางอะไรที่เกี่ยวกับสีอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมทำกรรม36กรรมด้วยอำนาจอกุศลเนี่ยนะฟังเสียงคำพูดของพี่จ้อนคำเดียวเนี่ยผมสามารถทำบาปได้ 36เจตนานะครับ36เจตนา1เจตนาเท่ากับ1วิถีนะประเภทหนึ่งแต่ที่จริงแล้วจิตชั่วลักนิ้วมือเกิดดับแสนโกรธนะครับแต่นะแต่ว่าคือเอาพูดแบบนับแล้วไม่ซ้ํากันนะถ้ากลิ่นข้าวของเครื่องใช้มาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกลิ่นตัวหรือกลิ่นข้าวของเครื่องใช้ก็ได้36อีกรสนะครับเช่นให้อาหารแบ่งอาหารมาให้ก็รสก็สามารถเป็นได้36โพธาภาก็36เนี่ยนะครับเรื่องราวหรือว่าธรรมารมณ์พวกชีวิตเป็นต้นเนี่ยนะที่อยู่ในใจนั้นก็สามารถทำกรรมได้อีก36เพราะใน1คนเนี่ยนะครับเราทำกรรมได้226กรรมในฝ่ายไม่ดี226ใช่ไหมครับทีนี้เราเกี่ยวข้องในโลกนี้เราเกี่ยวข้องคนกี่คนล่ะนะครับเท่ากับทำกรรมเท่าไหร่ทำกรรมเท่าไหร่นะครับทีนี้ไม่เฉพาะคนนะสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์ก็หกอารมณ์อีกวัตถุข้าวของเครื่องใช้ทั่วๆไปก็จะเหมือนกันอีกนะเราทำกรรมกันตลอดแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาถามดูจิตที่เป็นไปที่เป็นไปกับทานแค่ไหนเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนานี้มีแค่ไหนนะเมื่อทานศีลภาวนาเกิดน้อยชีวิตก็เป็นไปกับอกุศลถ้าเป็นไปกับกุศลก็ค่อยยังชั่วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจถ้าเราไม่สังเวชใจอันนี้นะครับถ้าฟังส่วนนี้แล้วไม่มีศรัทธานะครับถ้าไม่มีศรัทธาที่มีเอาเรื่องนี้ไปเพ่งเนี่ยนะครับโยนิโสมนสิการเวลาเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์จักไม่มีเด็ดขาดเลยนะครับสมมติถ้าหากว่าผมเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์อย่างเงี้ยผมยังไม่มีหิริโอตปะง่ายๆนะครับถ้าหากว่าผมไม่มีศรัทธาในคำสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมเหล่านี้คำว่าศรัทธานี้มีสองอย่างใช่ไหมครับศรัทธาอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรครับตถาคตโพธิศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาอย่างที่สองเรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาถ้าไม่มีกรรมสกตาศรัทธาอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับชีวิตการเจริญกุศลธรรมนี่จบแล้วนะขณะนั้นเนี่ยนะจบแล้วคือเจริญงอกเงยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีศรัทธาว่าโอ้ที่ไอเรื่องกรรมเนี่ยเป็นไปในลักษณะนี้กรรมเป็นไปในลักษณะนี้พอมีศรัทธาอย่างนี้ทำให้ต้องฉลาดคิดถ้าไม่คิดจิตมันเป็นบาปอ่ะทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นจะเลยต้องอาศัยโยนิโสพยายามคิดตามคำสอนนะเรียกว่าโยนิโสเพราะแปรสภาพยังไงให้กายกรรมเป็นไปกับคำสอนวจีกรรมเป็นไปกับคำสอนมโนกรรมเป็นไปกับคำสอนตรวจสอบตัวเองตลอดเลยนะครับมันตรวจสอบพฤติกรรมคำพูดความคิดตรวจสอบถ้าเป็นไปได้วันละ3รอบด้วยซ้ำไปเราไปพูดกับใครอย่างไรพูดคำไหนจับที่เจตนาในคำพูดของเราเป็นหลักเธอว่าไอ้คำพูดของเราเจตนาที่เราพูดเนี่ยสมควรให้ผลเกิดที่ไหนพูดตามภาษายุติธรรมเลยนะครับพูดด้วยความนึกคิดที่ยุติธรรมสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดความคิดของเราทั้งหมดเนี่ยสมควรเกิดที่ไหนทบทวนถ้าโยนิโสบ่อยๆทำให้สติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับซ้ำเอาผมเน้นไปที่สัมปชัญญะเลยว่าสัมปชัญญะนี้มีกี่อย่างครับสัมปชัญญะนี้มีอยู่4ประการ1สาธกะสัมปชัญญะนะครับสาธกะสัมปชัญญะคือเกี่ยวข้องกับสีนี้เนี่ยพูดสรุปเลยนะว่า1คนให้อารมณ์6สาธกะสัมปชัญญะมาจับเลยว่าคน1คนเนี่ยนะครับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องประโยชน์เนี่ยคืออะไรบ้างประโยชน์ในการเกี่ยวข้องกับคนนั้นๆเลยนะครับว่าเขาเป็นพาลหรือเป็นบัณฑิตซึ่งคนเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือพาลกับบัณฑิตถ้าเป็นพาลเมื่อเราเกี่ยวข้องได้ประโยชน์อะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับบัณฑิตได้ประโยชน์อะไรไอ้ประโยชน์ในที่นี้ก่อนก็คือเอาเรื่องกรรมก่อนนะครับเอาเรื่องกรรมก่อนนะเพราะว่าคำว่าใช้คำว่าประโยชน์ก็ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับถ้าเช็คอันนี้ไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่เกิดอย่างแน่นอนนะครับมันก็ต้องหมั่นเช็คอันนี้ก่อนว่าคนที่เราเกี่ยวข้องนี่นะครับสาธกะคือประโยชน์นี่คืออะไรบ้างคำว่าสาธกะหรืออัฏฐะนั่นเองนะครับสาธกะก็มาจากสะนะครับ อัฏฐะนะครับสะอะตัวนี้เป็นสะอานะครับแล้วก็เพิ่มคำว่ากะมาอีกตัวหนึ่งนะครับตามไวยากรณ์ก็เป็นสาธกะก็คือถึงพร้อมด้วยประโยชน์ถึงพร้อมด้วยเนื้อความนะครับประโยชน์ของการเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเพราะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เป็นไปกับอกุศลเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนนะครับไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราในชาตินี้ไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในชาติต่อไปไม่เป็นประโยชน์ถ้ายิ่งจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุโลกุตระธรรมด้วยแล้วยิ่งวิบัติมากนะครับคิดดูว่าผู้ที่มองเห็นไอ้กรรม3อย่างนี้อย่างดีนี่นะครับกายสุจริตของเขาจึงบริบูรณ์วจีสุจริตของเขาจึงบริบูรณ์เมื่อไอ้กายสุจริตวจีสุจริตที่บริบูรณ์อาชีพก็บริบูรณ์อาชีพบริบูรณ์อย่างนี้นี่นะครับทำให้เขาพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต่อไปได้ถ้ากุศลธรรมเหล่านี้ไม่บริบูรณ์เป็นไปไม่ได้นะครับธรรมะที่เอาธรรมะอื่นๆมาหมุนรอบเจตนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นศัตรูที่กำลังเล่นงานอยู่นี่คือเจตนานะครับเป้าหมายคือเจตนาเพราะฉะนั้นจะระดมคำพูดทุกอย่างเพื่อที่บอกมันเลวมากเจตนาเนี่ยโดยเฉพาะเจตนาที่เป็นไปกับบาปนี่นะครับทุกมันให้ผลเป็นทุกข์ว่างั้นเถอะทีนี้เพื่อที่จะแก้ไอ้เจตนาที่เป็นบาปนั้นนะเมื่อเกี่ยวข้องกับคนหนึ่งคนที่ให้อารมณ์ทั้ง6เนี่ยนะประโยชน์ของการเกี่ยวข้องกับคนนั้นนั้นคืออะไรทีนี้อย่างประโยชน์ของสมณะนี่คืออะไรครับประโยชน์ของสมณะประโยชน์ของสมณะเบื้องต้นก็คือปัจจัย4ก่อนแต่อันที่จริงแล้วประโยชน์ของสมณะคือสมณะธรรมสมณะธรรมคือไตรสิกขานั่นเองนะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆทำยังไงไตรสิกขาจึงจะเกิดขึ้นได้งั้นไตรสิกขาเนี่ยนับว่าสำคัญที่สุดนะครับอันแรกคือสาธกะสัมปชัญญะนะเราเคยวิเคราะห์นะครับว่าสาธกะสัมปชัญญะข้อต่อไปคืออะไรครับข้อ2ก็คือ2สัปปายะสัมปชัญญะนะครับสัปปายะหมายความว่าถึงประโยชน์ได้ล่ะนะครับเช่นไปเกี่ยวข้องกับบางคนเนี่ยมีประโยชน์ละในด้านปัจจัย4ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าสัปปายะไหมล่ะกุศลจิตเกิดบ่อยเกิดต่อเนื่องไหมคำว่าสัปปายะคือโดยสัพแปลว่าสบายคำว่าสบายนี่ไม่ใช่กินสบายนอนสบายเล่นสบายอะไรแต่หมายถึงกุศลจิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัปปายะเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆแล้วกุศลจิตต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าบุคคลสัปปายะนะครับแต่ที่จริงบางทีปัญหาบางอย่างไม่ได้แก้ที่บุคคลที่เราเกี่ยวข้องนะครับมันแก้ที่ใจของเราเหมือนกันเลยเดี๋ยวไม่งั้นนี่คนโน้นก็ไม่สปายะอันนั้นก็ไม่สปายะกลายเป็นว่าคนหาที่อยู่ไม่ได้เลยชาติในโลกนี้นะครับมีแต่คนเลวหมดนะครับที่ไหนได้ตัวเองเนี่ยมันเป็นแผลทั้งตัวหมดอยู่ที่ไหนก็มันคันเท่านั้นเองนะอายะ3โคจรสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะนี่เน้นอะไรครับนะครับต่อไปข้อที่4คืออะไรครับอสัมโมหะสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะคือวิปัสสนานะครับอสัมโมหะคือวิปัสสนาทีนี้สัมปชัญญะทั้ง4นี่นะครับเป็นไปในฐานะ7นะสัมปชัญญะ4นี่นะครับเป็นไปในฐานะ7ประการเป็นไปในฐานะ7หมวดด้วยกันหมวดที่1กล่าวถึงหมวดที่1คืออะไรครับนะครับก้าวไปกับถอยกลับนะครับก้าวไปถอยกลับคือหมายความว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับเอาสัมปชัญญะ4เนี่ยมาตรวจสอบเพราะว่าเมื่อไปไหนก็ยังเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนเอาสัมปชัญญะ4มาสงเคราะห์ลงเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้นี่ไม่ใช่สูตรตายตัวที่จะวิเคราะห์แทนกันได้ใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้การก้าวไปในการถอยกลับยกตัวอย่างเช่นจะไปเยี่ยมโยมบิดามารดาหรือว่าจะไปบิณฑบาตเนี่ยสายแต่ละสายประโยชน์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยไปสายนั้นสัปปายะบางคนไปสายนี้ไม่สัปปายะแต่อย่าลืมที่พระองค์ทรงวางเรื่องสัปปายะสัมปชัญญะเพราะเกื้อกูลต่ออะไรครับเกื้อกูลต่อโคจรสัมปชัญญะและเกื้อกูลต่ออสัมโมหะสัมปชัญญะนะครับเมื่อเราได้สาธกะได้สัปปายะได้สมถะก็สามารถที่จะพอกพูนต่อไปได้วิปัสสนาก็จะ จริญบริบูรณ์ต่อไปได้นะครับ1ก้าวไปถอยกลับหมวดที่2ว่าด้วยนะครับแลเหลียวนะครับในขณะแลเหลียวนะคือแลซ้ายแลขวานี่แหละครับเหลียวแลซ้ายเหลียวขวาหันหน้าหันหลังเนี่ยนะไอ้พวกนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการดูอ่ะเอาสปายะ4มาคูณเลยครับคูณเข้าไปเนี่ยนะดูอะไรก็เอาสปายะ4มาคูณใครตรึกบ่อยๆคนนั้นเก่งมากนะครับใครตรึกบ่อยๆคนนั้นปฏิบัติธรรมมากใครไม่เอามาตรึกเลยเนี่ยนะครับดูก็สักแต่ว่าดูตั้งแต่เช้าจนถึงหลับเลยดูก็ดูมาตลอดยังไม่รู้ว่าดูทำอะไรเลยใจมันพาอยากดูก็ดูไปเรื่อยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะเลยในการแลเหลียวนะครับทีนี้ข้อ3หมวดที่3คืออะไรครับคู่เข้าเหยียดออกนะครับคู่เข้ากับเหยียดออกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการแขนเนี่ยนะการขยับแขนเป็นต้นเนี่ยนะที่จริงแล้วไอ้การขยับแขนเนี่ยนะครับผิดศีลก็อยู่ตรงแขนนี่แหละครับจะรักษาศีลก็อยู่เกี่ยวกับแขนนี่แหละเพราะฉะนั้นแขนอย่างเดียวเนี่ยนะครับไอ้การล่วงออกมาทางมือเนี่ยนะครับเป็นอาบัติอะไรได้บ้างครับนะอาบัติใดที่เป็นกายกรรมอาบัตินั้นมีมือเป็นส่วนนะครับมือที่ขยับออกไปนับตั้งแต่ปาราชิกเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะอาบัติที่เป็นกายกรรมอ่ะนั้นอาบัตินั้นมีมือเกี่ยวข้องด้วยนะครับมีมือมีเท้าเกี่ยวข้องด้วยการคู่เข้าการเหยียดออกเนี่ยนะอาบัติที่เป็นกายกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคู่เข้าเหยียดออกในสาตกะดูนะครับว่ารักษาศีลได้หรือเปล่าเช่นไอ้เหยียดไปตบสัตว์เป็นต้นเนี่ยนะครับเหยียดไปฆ่าสัตว์เป็นต้นนั้นก็เป็นบาปนะเพราะนั้นในการคู่เข้าเหยียดออกก็เอาสัมปชัญญะไปคูณแล้วก็หมวดที่4คือนะครับนุ่งห่มพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มถือภาชนะยกตัวอย่างถือบาตรนะครับเกี่ยวกับการนุ่งห่มบาเอ่อนุ่งห่มจีวรสังฆาติแล้วก็การถือบาตรนะฮะพวกนี้ก็สัมปชัญญะ4ไปคูณลงไปนะครับเข้าไปสงเคราะห์ลงไปหมวดที่5คืออะไรครับในการรับประทานพูดง่ายๆก็คือรับประทานนะครับกินดื่มเคี้ยวลิ้มนะครับเกี่ยวกับเอาอะไรเข้าปากเนี่ยนะครับสัมปชัญญะ4สงเคราะห์ลงไปสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะเอาเข้าไปเลยนะครับว่ารับประทานอะไรแล้วประโยชน์คืออะไรข้อแรก2สัปปายะไหมข้อ3ในขณะนั้นเจริญสมถะได้ไหม4เจริญวิปัสสนาได้ไหมคำว่าวิปัสสนานี่เน้นพิเศษคือการทำปริญญา3นะครับในอารมณ์นั้นนะคำว่าวิปัสสนานี่เน้นไปที่การทำปริญญา3จึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาชื่อว่าเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงจริงต่อไปหมวดที่6คือถ้ากินเสร็จทำอะไรครับกินเสร็จแล้วทำอะไร ขับถ่าย นะครับอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มมีอุจจาระปัสสาวะเป็นทนนะครับเพราะฉะนั้นก็ประโยชน์ของเขาก็ทานแล้วก็เพื่อไปขับถ่ายอันการขับถ่ายสัมปชัญญะ4คูณเข้าไปไม่แน่นะขับถ่ายผิดที่นี่นะครับมืดๆค่ำๆเนี่ยอยู่ไม่แน่นะงูจงอางมันจะกัดเรานะครับมีพระรูปหนึ่งท่านไปปัสสาวะยังไงไม่รู้นะครับงูมันเกือบฉกเลยฉกจุดยุทธศาสตร์แล้วยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเกี่ยวกับการขับถ่ายนี่นับว่าสำคัญมากขับถ่ายยังไงโดยที่ไม่เป็นอาบัติมีวินัยนะเกี่ยวกับเรื่องขับถ่ายไว้นะครับพึงทำศึกษาว่าเราจักไม่เป็นไข้จะไม่ยืนถ่ายอุจจาระและปัสสาวะใช่ไหมครับจะไม่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในน้ำอันนี้มีแต่มีศีลอยู่ด้วยในนั้นนะครับทีนี้ต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อ7ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอิริยาบถนะครับอิริยาบถทั้งหลายแหละคือยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นแล้วก็พูดแล้วก็นิ่งนะครับโดยเฉพาะคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับนะประโยชน์คือสัมปชัญญะ4คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นสัมปชัญญะ4สัมปชัญญะ4คูณ7เท่าไหร่ครับ7คูณ4เท่ากับ28นะฮะ7คูณ4เท่ากับ28ถ้าไปคูณอารมณ์อีกมากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นข้อปฏิบัตินะครับ ถ้าหากว่าเอาไปฝึกอันนี้ไม่ได้สติสัมปชัญญะไม่ดีแล้วสุจริต3ก็ไม่ใช่อินทรีย์สังวรถ้ารักษาไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีความรู้เรื่องสติสัมปชัญญะนะครับสติสัมปชัญญะไม่ได้นี้อินทรีย์สังวรก็ถูกตัดนะอินทรีย์สังวรเนี่ยนะครับจึงมาเข้าในส่วนตรงนี้ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรไม่มีคือที่จะเห็นแล้วเป็นกุศลนี่นับว่ายากนะครับที่จะเห็นแล้วเป็นกุศลเนี่ยยากมากถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะฝึกสติสัมปชัญญะเอาไว้ตั้งกระต้นให้ดีๆนะเห็นอะไรแล้วใจให้มันเป็นกุศลนี่โอ้ยกุศลจิตไม่ค่อยเกิดเลยเอาเมื่อกุศลจิตไม่ค่อยเกิดลองไล่ระบบดูซิว่าเราขาดอะไรมาบ้างไล่แล้วมันพร่องอ่ะนะเหมือนกับเปิดน้ำแล้วก๊อกไม่ไหลยังไงเปิดน้ำก๊อกแล้วมันไม่ไหลก็ไล่ตามสายยางไปเรื่อยๆเลยอ้าวต้นขั้วน้ำแห้งว่ากันมีหน้าเราจึงเปิดแล้วไม่ไหลเลยกุศลจิตก็เหมือนกันอยู่ๆเหมือนกับเราอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมครับทำไมกุศลจิตเราไม่เกิดแล้วก็ลองทบทวนพฤติกรรมคำพูดหรือว่าไอ้เวลาก่อนหน้านี้กว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยทำอะไรมาไม่ใช่โอ้โหอยู่ๆแล้วให้กุศลมันเกิดปิ้งขึ้นมาเลยไม่ใช่ฐานะนะครับถ้าไม่ได้รับการฝึกมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยที่จะมายืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจิตเป็นกุศลนะครับเพราะถ้าอินทรีย์สังวรดีแล้วจะทำให้สุจริต3สุจริต3ก็จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้นะฮะเพราะเห็นโทษของว่าในสิ่งเดียวเนี่ยนะครับด้วยอำนาจของอินทรีย์สังวรหรือสติสัมปชัญญะว่าในสิ่งเดียวเนี่ยทำให้เราเนี่ยผิดทำอะไรได้บ้างเมื่อเราผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้แล้วผลในอนาคตจะให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยมองเห็นตัวเองในอนาคตอย่างนี้เลยว่าโหนี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ใครเป็นผู้รับครับนะกรรมและผลของกรรมเหล่านี้ใครเป็นคนรับล่ะก็เรานั่นแหละเป็นคนรับอ่ะแล้วจะทำบาปทำกรรมไปให้ตัวเองไปถึงไหนก็บอกว่าจะกล่าววาจาที่เป็นบาปเพื่อเสียดแทงใจคนอื่นให้เราบาปไปถึงไหนกันนะครับพันฝึกเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะจึงนับว่าสำคัญมากที่สุดนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสารานิยธรรมเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตามโนกรรมต่อหน้าและรับหลังนะครับสาธารณโภคีนะครับมีบริโภคสาธารณะแล้วก็สุดท้ายคือมีศีลและทิฏฐิที่เสมอกันฉะนั้นสารานิยธรรมนั้นนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากนะครับถ้าเราประพฤติสารานิยธรรมได้เท่าไหร่สุจริตก็จักดีเท่านั้นสุจริตจักดีเท่านั้นนะสุจริต3เพราะอะไรเพราะเราเกี่ยวข้องนี่นะฮะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมีไหมครับที่ไม่เป็นกรรม3เลยมีไหมครับมีอารมณ์ใดบ้างที่ไม่ให้กรรม3นะโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นยังได้กรรม3เลยใช่มั้ยครับเห็นฝุ่นแล้วปัดฝุ่นนี่เป็นกายกรรมพูดถึงฝุ่นเป็นวจีกรรมคิดถึงฝุ่นเป็นมโนกรรมกรรม3มีหมดเลยครับแค่มองเห็นฝุ่นเนี่ยนะชวนะทางปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นเป็นมโนกรรมนะครับชวนะทางปัญจทวารวิถีเป็นมโนกรรมนะครับชวนะทางมโนทวารวิถีเป็นได้3กรรมเลยคือเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะฉะนั้นเวลาเกิดขึ้นของวิถีจิตแล้วเนี่ยนะครับจะต้องผ่านที่เช่นเราจะรับภาพอะไรใหม่ๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับปัญจทวารวิถีเกิดก่อนมโนทวารวิถีจะตามติดไปเลยนะฮะมโนทวารส่วนชวนะในปัญจทวารวิถีให้มโนกรรมอย่างเดียวทำมโนกรรมอย่างเดียวส่วนชวนะทางมโนทวารวิถีเป็นกรรมได้ทั้ง3อย่างเลยเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทีนี้ด้วยอำนาจของการศึกษาเรื่องสุจริตและทุจริตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ฟังพระสูตรมาเยอะๆเนี่ยนะครับผู้ที่ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งสุคติโลกสวรรค์ถ้าหากว่าผู้ที่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นเป็นเหตุแห่งอบายทุคติวินิบาตนรกมีหน้าเขาบอกว่าเออคนเราเนี่ยควรทำดีนะไอ้สุจริตเนี่ยนะครับที่เราแปลว่าศัพท์ไทยๆใช้คำว่าอะไรครับประพฤติดีให้คนทำดีเนี่ยเป็นไปได้หรือครับอยู่ๆให้เขาทำดีเลยอ่ะโดยที่เหตุผลตั้งกระต้นมาไม่เพียงพอเนี่ยนะครับอยู่ๆร้องเรียกหาความดีจากใครเนี่ยนะครับไม่ใช่ฐานะ มันก็ต้องไปดูตั้งแต่เบื้องต้นมาเลยว่าระบบมายังไงจึงจะร้องเรียกหาความดีจากคนทั่วไปอันบางคนนี้เขาได้รับเช่นเรียกว่าคบสัตบุรุษเนี่ยนะแล้วการฟังธรรมภาษาทั่วไปสมัยใหม่ใช้คำว่าอะไรครับศึกษาน้อยนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องภาษาสมัยใหม่นะใช้คำว่าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานั่นเองนะครับเกี่ยวกับการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษานี่จึงนับว่าเป็นสำคัญมากเขาบอกว่าพ่อที่ไม่ส่งลูกเรียนไม่ใช่ศัตรูของลูกก็เหมือนกับศัตรูของลูกเขาว่างั้นนะถือว่าเป็นความผิดของพ่อเขาว่างั้นถ้าแม่ที่ไม่นิสัยลูกไม่ดีถือเป็นความผิดของแม่ลูกไม่ได้รับการศึกษาถือว่าเป็นความผิดของพ่อเขาว่างั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้นี่นับว่ามีความสำคัญจนกว่าจะร้องเรียกหาความดีที่เรียกว่าสุจริต3ถ้าพื้นฐานคนที่มีสุจริต3ดีอยู่แล้วนะครับถ้าคนดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานเลยสอนวิปัสสนาเลยนะครับถ้าเขาดีอยู่แล้วนะยกตัวอย่างเช่นท้าวสักกะเนี่ยเป็นคนดีมาเก่าแล้วพระองค์สอนธรรมะบรรลุเลยถ้าไปฟังในสักกะปัญหาสูตรไม่มีสอนเรื่องศีลมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับทำไมท้าวสักกะจึงบรรลุอ่ะเพราะท้าวสักกะเป็นคนดีมาตลอดแล้วดีไม่ใช่ดีตอนเป็นพระอินทร์อย่างเดียวดีแม้กระทั่งตอนที่เป็นมาฆะมานพเป็นคนดีเป็นคนที่มีกรรมสกตาศรัทธาอยู่แล้วพระองค์จึงสอนเรื่องวิปัสสนาสอนเรื่องการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเนี่ยนะครับอันคนดีอยู่แล้วพระองค์จึงประกาศอริยสัจให้เขายกตัวอย่างเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยนะครับพระสูตรสูตรแรกที่พระองค์ตรัสคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนี่นะครับพุทธพจน์บทต้นขึ้นว่าส่วนสุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรส่องเสพคือกามสุขัลลิกานุโยคนะครับอันเป็นของเลวอันเป็นของชาวบ้านและอัตตกิละมัฏฐานุโยคการทำตนให้เหน็ดเหนื่อยให้ลำบากเปล่าพระองค์นี้ตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าในสูตรนั้นเนี่ยนะครับมีศีลอยู่ด้วยไหมพระองค์ตรัสเรื่องศีลอยู่ด้วยไหมครับศีลเนี่ยนะครับกำจัดอะไรครับศีลนี้กำจัดกามสุขัลลิกานุโยคนะครับศีลเนี่ยจะกำจัดการประพฤติอะไรที่พัวพันเป็นไปกับกามอ่ะศีลเนี่ยกำจัดกามสุขเลยนะครับอะไรที่เป็นกามสุขนะครับที่ด้วยอำนาจของโลภะเนี่ยศีลจะกำจัดออกไปสมาธินี่นะครับกำจัดอะไรครับอัตตะกิละมัฏฐานุโยคนะครับแล้วก็ปัญญาเป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทานะครับปัญญานี่เป็นตัวมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8นี้พระพุทธเจ้าประกาศศีลสมาธิและปัญญาพื้นฐานของพระปัญจวัคคีย์นั้นกรรมสกตาดีอยู่แล้วและผู้ที่ฟังส่วนใหญ่เป็นพรหมเป็นเทวดาอันพรหมเหล่านั้นนั้นเป็นต้นเนี่ยเรื่องสุจริตเนี่ยดีแล้วถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเกิดเป็นพรหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมาฟังข้อปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาเลยบรรลุธรรมเลยไม่เป็นเรื่องน่าแปลกอะไรนะครับเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยนะครับไม่เดือดร้อนเพราะการกระทำและคำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นการใช้วาจาของเราหรือกายกรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับฝึกจนกว่าตำหนิตัวเองไม่ได้ผู้ใดที่ตำหนิกายกรรมวจีกรรมของตัวเองบ่อยๆเนี่ยนะครับหรือเดือดร้อนใจเนืองๆเพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดมาขอให้รู้เถอะว่าคนนั้นศีลไม่ค่อยดีครับใครที่เดือดร้อนใจเพราะพฤติกรรมคำพูดมาบ่อยๆคนนั้นศีลไม่ดีนะครับเพราะว่าวัดที่ตามระลึกแล้วคือพฤติกรรมคำพูดที่ตามระลึกแล้วจิตเศร้าหมองอันนั้นเขาเรียกว่าวิปฏิสารนะครับวิปฏิสารก็จะเกิดขึ้นอันสุจริตเหล่านี้เนี่ยนะครับนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนใจนำมาซึ่งปีติปราโมทย์นำมาซึ่งปัสสัทธินำมาซึ่งสุขแล้วก็นำมาซึ่งสมาธิสมาธินี่แหละครับสมาธินี่นะครับมาจากสุจริต3นะแล้วก็ปริญญา3จึงจักมีได้ปริญญา3จึงจักมีได้นะครับคือจึงมาทำสามารถทำยาตะปริญญาตีรณะปริญญาแล้วก็ปหานะปริญญาในอารมณ์อย่างที่เราเชื่อมเมื่อกล่าวเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ เมื่อเช้านี้ข้อความที่กล่าวที่ว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีพของเธอก็บริสุทธิ์มาตั้งแต่ก่อนนี้แล้วใช่ไหมครับอริยมรรคมีองค์8จึงจักบริบูรณ์เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้นับตั้งแต่การคบสัตว์บุรุษเป็นต้นนั้นจึงนับว่าดีแล้วนี่นะครับอันข้อความนับตั้งแต่คบสัตว์บุรุษการฟังพระสัทธรรมแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยนะครับตถาคตโพธิศรัทธาหรือว่ากรรมสกตาศรัทธาตรงนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอะไรครับตรงนี้ส่วนตรงนี้คือเรื่องของอะไรนะครับโยนิโสนี่ทีหลังแหละเป็นจุดของไตรสรณคมไตรสรณคมนะครับการถึงสรณะอย่างแท้จริงจะอยู่ตรงนี้ตรงที่มีตถาคตโพธิศรัทธาตรงที่มีกรรมสกตาศรัทธานะครับอันนี้เรียกว่าคนมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือใครครับถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะนะนะเจ้าชายสิทธัตถะนี่นะครับตั้งแต่คลอดจนถึงอายุ29อายุพระองค์ตรัสรู้เมื่ออายุเท่าไหร่ครับ35นะเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นสรรพนามที่ใช้ตั้งแต่คลอดถึงอายุ35ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์ผู้แสวงหาโพธิญาณไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สั่งสมบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นยังละกิเลสไม่ได้ตอนที่ละกิเลสได้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้อริยสัจ4ประการแทงตลอดอริยสัจ4แล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้านะครับก่อนหน้านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นก่อนหน้านั้นมีไหมอรหันตคุณไม่มีมามีตอนที่ตรัสรู้อริยสัจแล้วอรหันต์นะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภความีเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วในวันเพ็ญเดือนวิสาขะฤกษ์นะครับวิสาขปุณมีนะครับวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระองค์แทงตลอดอริยสัจแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเป็นวันที่เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาอันคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นวิโมกขันติกนามเป็นนามที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเป็นสัจฉิกาตัพพะนามนะเป็นนามที่พระองค์ทำให้แจ้งอริยสัจแล้วจึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นที่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะแทงตลอดอริยสัจหรือแทงตลอดโลกุตระธรรมพระองค์แทงตลอดอริยสัจหรือโลกุตระธรรมนั่นคือธรรมะของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจนะครับหรือโลกุตระธรรมฉะนั้นคำสอนทั้งหมดที่พูดคือเป็นคำสอนที่อนุวัตต่อโลกุตระธรรมเป็นคำสอนที่อนุวัตต่อโลกุตระธรรมนั่นเขาเรียกว่าพระปริยัติธรรมแล้วพระสงฆ์คือใครครับพระสงฆ์คือใครพวกเราเป็นพระสงฆ์หรือยังครับตอนนี้เป็นไหมเอาไปขอปริวาสนี่ขอเป็นบอกไปเป็นภิกขุใช่ไหมเขาสวดปริวาสให้เขาบอกภิกขุนะครับติดโสภิกขุอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับมีแต่เรียกว่าภิกขุไม่เห็นเรียกว่าสงฆ์เลยเพราะฉะนั้นคำว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือนะครับญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆเมื่อมีการแทงตลอดอริยสัจแล้วจึงจะเรียกว่าสาวกของพระองค์จริงๆหรืออนุพุทธหรือสาวกกับพุทธหลังจากของพวกเราเรียกว่าพุทธบริษัทนะพุทธบริษัทนี่ไม่รู้จะถูกรีทายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับประมาทเมื่อไหร่ก็ถูกรีทายวันนั้นแหละนะครับไม่แน่นอนนะครับยังไม่ได้รับเข้าเป็นสมาชิกถาวรอะไรนะครับนะไม่แน่นอนเพราะอะไรครับถ้าจุติตรงนี้แล้วท่านเปลี่ยนศาสนาแล้วครับแต่ถ้าเป็นอริยสาวกจะไม่เปลี่ยนศาสนาเด็ดขาดเอาลองตรงนี้นะถ้าเราลองไปเกิดแถวแอฟริกาเนี่ยนะครับหรือแถวอาหรับนะครับท่านเปลี่ยนศาสนาทันทีเลยถ้าไปปฏิสนธิแถวอาหรับนะท่านเปลี่ยนศาสนาแล้วครับหรือแค่ไปปฏิสนธิเนี่ยแถวแถวเวียดนามนี่ก็ไม่แน่แล้วนะครับหรือแถวแถวชาวเขาชาวดอยชาวกะเหรี่ยงหรือไปแถวยุโรปนี่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ท่านได้นับถือพุทธเนี่ยยากมากอันท่านก็เปลี่ยนศาสนาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไตรสรณคม นับว่าสำคัญที่สุดนะครับว่าเรามีตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาในความที่พระองค์นี้เป็นผู้เสด็จมาอย่างนั้นตถาคตนี้เคยได้ยินนะมันมีกี่ความหมายครับตถาคตมี8ความหมายผู้เสด็จมาอย่างนั้น2เสด็จไปอย่างนั้น3เสด็จมาสู่ลักษณะที่จริงแท้4ตรัสรู้โดยชอบนะครับ5เห็นธรรมอันทองแท้6นะมีพระดำรัสที่ทองแท้7ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายทรงครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะครับครับผมใช่เราจึงเป็นพุทธะนั้นเป็นพุทธะตอนที่ทรงตรัสรู้โดยชอบได้โดยถูกต้องด้วยพระองค์เองมันธรรมะที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วเป็นชื่อของอริยสัจ4หรือทุกขอริยสัจนะครับธรรมะที่ควรละเราได้ละแล้วเป็นชื่อของสมุทัยสัจธรรมะที่ควรเจริญเราเจริญแล้วเป็นชื่อของมรรคสัจเจริญมรรคเพื่อเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นธรรมที่ควรทำให้แจ้งถึงไม่กล่าวก็เท่ากับกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็คือขณะที่แทงตลอดสัจจะทั้ง4นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาที่ความที่พระองค์นี้ตรัสรู้อริยสัจแล้วคำสอนของพระองค์ทั้งหมดอนุวัตตามอริยสัจถามว่าพระไตรปิฎกนี้อยู่สัจจะไหนครับพระไตรปิฎกเนี่ยนะคือทุกสมุทัยทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจเนี่ยแล้วก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระไตรปิฎกสัจจะสงเคราะห์เป็นสัจจะแล้วนะครับคำสอนนี่อยู่ในสัจจะไหนครับเด่นกล่าวสัจจะไหนนะครับนะเน้นกล่าวมรรคสัจนะครับเพราะว่าวินัยเป็นเท่ากับอธิศีลใช่ไหมครับวินัยเท่ากับอธิศีลพระสูตรเป็นอธิจิตอธิจิตตสิกขาพระพิธรรมเป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8สงเคราะห์ลงอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญานะครับเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกคืออริยมรรคสัจเป็นหนทางแก้วัฏทุกข์นะครับเป็นหนทางแก้กรรมเหมือนกันเถอะเมื่อเราเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสและทำกรรมอย่างนี้เนี่ยปัญหาเหล่านี้ต้องเอาพระไตรปิฎกมาแก้ได้นะครับเป็นยาเหมือนกันเถอะแล้วคำสอนในพระไตรปิฎกก็คือเป็นคำสอนที่ชี้ไปที่อริยสัจนะครับเป็นคำสอนที่ชี้ไปที่อริยสัจจริงๆนะครับเพราะว่าพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมนั้นเป็นภาเวตปธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญควรทำที่ควรทำให้แจ้งเพราะผู้ที่จะทำให้แจ้งทำไมจึงต้องทำให้แจ้งทำไมจึงต้องเจริญเพราะถ้าไม่เจริญนี่นะครับที่บวชเพราะอะไรนะเคยได้ยินนะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเป็นผู้มีทุกข์อย่างลงแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์จักพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีระปรินิพุตตังปิตังภควันตังอุทิสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังใช่ไหมพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานนานแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศรัทธาออกจากเรือนบวช ด้วยความเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับเรือนแล้วนะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาเลยมาประพฤติศีลขา3เพื่อการแทงตลอดอริยสัจงั้นคำสอนเหล่านั้นจึงเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดโลกุตระธรรมนะครับงั้นถ้าหากว่าการเจริญกุศลธรรมโดยที่เราไม่เอาเรื่องกรรมมาเพ่งแล้วยากนักครับที่จะเข้าถึงธรรมจริงๆนะครับดวงอาทิตย์นี้ก็มีแสงขึ้นมาก่อนใช่ไหมก่อนที่ดวงอาทิตย์จะเกิดตอนแรกเรียกว่าแสงทองก่อนใช่ไหมครับแล้วก็แสงเงินเมื่อแสงเงินเนี่ยเป็นนิมิตแห่งดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์แสงเงินแสงทองนี่นะครับแสงทองก็เหมือนกับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่นะสัมมาทิฏฐิมีกี่ระดับครับเคยได้ยินนะสัมมาทิฏฐิคือกัมมัสสกตาสัมมาทิฏฐินะครับ1 2 2อะไรครับ2วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ3ฌานสัมมาทิฏฐิ4มรรคสัมมาทิฏฐิ5ผลสัมมาทิฏฐิอีกในหนึ่งปัจเจเวขณะญาณปัจเจเวขณะญาณสัมมาทิฏฐิอันนี้คือสัมมาทิฏฐิ5 กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสองอย่างนี่นะครับเป็นเหมือนกับแสงทองศีลเนี่ยแสงเงินนี่เท่ากับแสงเงินนี่เท่ากับศีลนะครับเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เวลาจะขึ้นนี่นะครับบุพนิมิตแห่งการขึ้นของดวงอาทิตย์คือแสงเงินกับแสงทองชั้นใดบุพนิมิตแห่งอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็คือศีลกับสัมมาทิฏฐินะครับความเห็นที่ถูกตรงเนี่ยครับเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิประเภทกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าอ่อนแล้วนะครับถ้าปรารภเรื่องกรรมอ่อนแล้วถามว่าเราอยากจะออกจากวัฏฏะไหมครับถ้ายังยินดีในวิบากและกรรมชรูปถามว่าเรายังยินดีที่จะออกจากวัฏฏะไหมเพราะเรายังยินดีในกรรมและผลของกรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญธรรมะเพื่ออริยมรรคนั้นอ่ะคนนั้นจะต้องเห็นโทษเห็นภัยของกรรมและผลของกรรมใช่ไหมวันเมื่อเช้าใช่ไหมที่กล่าวว่าเจตนากรรมเหมือนกับคนที่หิ้วปีกอ่ะหิ้วปีกไปโยนในหลุมฐานเพลิงนะครับเพิ่งเห็นมโนสันเจตนาหารเหมือนบุรุษสองคนที่มีกำลังฉุดบุรุษผู้รักตัวกลัวตายไปโยนลงในหลุมฐานเพลิงว่างั้นเพราะฉะนั้นไอ้มโนสันเจตนาหารเนี่ยน่ากลัวขนาดนั้นถ้ากัปปลิงกราหารเพิ่งเห็นเหมือนกับอะไรนะเหมือนเนื้อบุตรภาษาหารเพิ่งเห็นเหมือนกับแม่วัวถลกหนังวิญญาณอาหารเพิ่งเห็นเหมือนกับนะถูกหอกทิ่มมาละ300เล่มนะครับถูกหอกทิ่มมาละ300เล่มเพราะฉะนั้นไอ้แสงเงินแสงทองของอริยมรรคนี่นับว่าสำคัญที่สุดนะครับที่เอาเรื่องกรรมมากล่าวในช่วงบ่ายนี้เพราะว่าผมค่อนข้างศรัทธาเรื่องกรรมนะครับถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาในเรื่องกรรมนะพฤติกรรมและคำพูดอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นนักอนุรักษ์นิยมชอบยินดีชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองพูดอยู่นั่นแหละถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงศีลมันแก้ไม่ได้เพราะว่าเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมนั้นถูกตัดขาดไปแล้วนะครับบุพภาคแห่งอริยมรรคถูกตัดขาดไปแล้วมีหลายท่านนะครับให้ข้อสังเกตว่าถ้าศึกษาคำสอนแล้วพฤติกรรมและคำพูดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าศึกษาพลาดแล้วนะครับการเรียนการฟังนั้นๆเนี่ยผิดพลาดแล้วถ้าเรียนแล้วฟังแล้วกุศลไม่เจริญเพิ่มขึ้นแสดงว่าผิดพลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นธรรมะนี่นะครับสอนเรื่องทุกข์จริงแต่มีไหมครับว่าคำสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านปฏิบัติแล้วท่านจักทุกข์นะท่านจะต้องทุกข์มากๆท่านจึงจักต้องรู้จึงจักรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีหรอกครับยิ่งการเจริญกุศลเนี่ยนะครับกุศลมีเวทนาเท่าไหร่ครับนะลองมาทบทวนดูหน่อยนะกุศลมีเวทนาเท่าไหร่กุศลมีเวทนา2คือโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาอ้าวโลภะก็มีโสมนัสนะครับโลภะก็มีโสมนัสนะครับกับอุเบกขาในโลภะก็มีโสมนัสอะไรเป็นความต่างกันนะครับต่างกันที่นะทั้งโลภะก็โสมนัสกุศลก็โสมนัสนะครับแล้วทั้งคู่นี้ก็มีอัญญสมนาเจตสิกเหมือนกันนะครับอัญญสมนาเจตสิกเกิดเหมือนกันถามว่าต่างกันตรงไหนต่างกันตรงถ้าว่าถ้าโลภะนี่หรือโลภะเป็นอกุศลเจตสิกนะครับอกุศลเจตสิกถ้าเป็นมหากุศลนี่จะเป็นโสภณะเจตสิกในอกุศลเจตสิกมีไหมครับมุทุตากัมมัญญตาปาคุณญตาละหูตาไม่มีอุชุกตาเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ากุศลจิตเกิดเนี่ยนะครับเอายุคลธรรมมาเป็นเครื่องเทียบดูนะว่าจิตของเราเบาจิตของเราคล่องจิตของเราควรแก่การงานเรียกว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นต้นเนี่ยนะครับคุณภาพของจิตพัฒนาขึ้นไปไหมนะครับถ้าเครียดขึ้นอันนี้แสดงว่าเจริญโทสะแล้วไม่ใช่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากุศลธรรมนี่นะครับถึงอุเบกขาเวทนาก็ยังมีโสภณะสาธารณะยกตัวอย่างกายเบาจิตเบาเป็นต้นเนี่ยอันนี้นับว่าเป็นคุณธรรม ที่สำคัญนะครับว่าเอาไว้ตรวจสอบดูว่าสิ่งที่เราเจริญนี่เป็นกุศลจริงหรือเปล่าก็เอาความเบาเอาความอ่อนความคล่องความควรแก่การงานของจิตนั่นแหละมาเป็นเครื่องเทียบเคียงพฤติกรรมสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดนะครับว่าสภาพจิตเราเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบว่าเราเจริญงอกงามในธรรมวินัยมากขนาดไหนนะครับที่เราเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนเหล่านี้ก็กายทุจริต3วจีทุจริต4นี่นะครับคือความทุศีลนั่นเองคือทุจริตคือไม่ใช่ศีลนั่นนะครับทุจริตนี้ก็คือความทุศีลนั่นเองแต่อีกชื่อหนึ่งเรียกใช้คำว่าทุจริตอจริตานี่แปลว่าความประพฤติความประพฤติอันนี้เนี่ยนะครับดีหรือชั่วถ้าชั่วนั่นแหละเขาเรียกว่าทุศีลนะครับถ้าทุศีลขึ้นมานะครับก็ไม่ใช่แสงเงินแสงทองแล้วแสดงว่าดวงอาทิตย์อีกนานกว่าจะขึ้นนะครับนะฮะมโนทุจริตก็ไม่มีขันติสังวรไม่มีวิริยะสังวรไม่มีขันติสังวรเดี๋ยวจะขอย้อนตรงนี้ให้ดูนิดหนึ่งนะสังวรมี5นะครับ1ศีลสังวร2อะไรครับ2สติสังวร3ญาณสังวร4ขันติสังวร5วิริยะนะครับวิริยะสังวรนะครับศีลสังวรเนี่ยนะครับนะเชื่อมไปหาวิสุทธิมรรคก่อนแล้วค่อยอธิบายนะในวิสุทธิมรรคในอินทรียสังวรศีลเนี่ยนะครับกล่าวว่าทุศีลเนี่ยนะครับมโนทวารเท่านั้นที่ทุศีลมโนทวารวิถีเท่านั้นนะครับที่ทำให้ทุศีลได้ปัญจทวารวิถีไม่ทุศีลนะครับไม่ชื่อว่าทุศีลแต่ในปัญจทวารวิถีนั้นไม่มีครับไม่มีสติสังวรนะครับปัญจทวารวิถีนี่นะครับขณะที่จิตเป็นอกุศลในปัญจทวารวิถีขณะนั้นไม่มีสติสังวรไม่มีญาณสังวรไม่มีขันติสังวรนะครับแต่ว่าในมโนทวารวิถีนี่นะครับเป็นขณะที่ความล่วงศีลก็จะเกิดขึ้นในมโนทวารวิถีที่ล่วงมาทางกายและทางวาจากายกับวาจานะฮะส่วนปัญจทวารวิถีเนี่ยนะครับเป็นมโนอย่างเดียวมโนกรรมอย่างเดียวเพราะถ้าขณะที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยต้องถามว่าอกุศลนั้นเนี่ยอยู่ในวิถีไหนถ้าอยู่ในมโนทวารวิถีเนี่ยนะครับสามารถทุศีลก็ได้แต่ถึงถ้าไม่ล่วงศีลก็ขณะนั้นเป็นไม่มีสติสังวรไม่มีญาณสังวรไม่มีขันติสังวรสังวรเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรครับสังวรเหล่านี้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับสังวรเพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารเป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงชั้นสูงต่อไปนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปเช่นโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมนั้นจะต้องอาศัยสังวรเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับถ้าไม่มีศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรวิริยะสังวรก็ไม่มีอะไรที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขณะที่อกุศลจิตเกิดมันก็เหมือนกับทำให้รั่วแล้วนะครับกุศลธรรมชั้นสูงเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไอ้ความคิดอันนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่หลงลืมสติแก้ได้ด้วยอะไรครับแก้ได้ด้วยการอธิษฐานว่าจักไม่ทำอย่างนี้อีกต่อไปก็คือจักไม่คิดแบบนี้อีกต่อไปถ้าเป็นทุจริตทางมโนนะครับทางใจเนี่ยเกิดคิดไม่ดีเนี่ยนะครับท่านให้อธิษฐานต่อไปถ้าเป็นกายทุจริตวจีทุจริตเนี่ยนะครับให้เปิดเผยในคนที่เราเคารพนะครับให้เปิดเผยให้แสดงคืนว่าจักสังวรสำรวมระวังต่อไป แต่เรื่องเป็นอาบัตินั่นแหละครับแต่ถ้าเป็นมโนทุจริตนั้นก็แก้ด้วยการสมาทานหรืออธิษฐานอันถ้าปล่อยให้ปัญจทวารวิถีเป็นอกุศลเป็นต้นเนี่ยอธิษฐานนะครับมันสมาทานมันอธิษฐานบ่อยๆอันนี้เป็นพุทธพจน์นะครับพระองค์สอนกับพระราหุลเลยนะครับสอนพระราหุลสูตรที่พระองค์กล่าวถึงน้ำในกาลานะครับตักน้ำมาก็ล้างพระยุคลบาทใช่ไหมครับแล้วก็เหลือน้ำไม่หน่อยหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะในสูตรนั้นเนี่ยนะครับสอนแนะนำเรื่องของการสมาทานการอธิษฐานในการแสดงคืนแล้วก็สอนให้ชำระตัวเองบ่อยๆนะครับชำระสิ่งที่ทำคำที่พูดชำระแม้กระทั่งความคิดนั้นถ้าชำระไม่ได้มันก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เป็นธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงว่าจะเอาชฉักกสูตรมาคงไม่ทันนะเนาะไม่ทันอยู่แล้วนะครับคือชฉักกสูตรเนี่ยข้อความไม่ต่างจากเมื่อเช้าเท่าไหร่ครับไม่ต่างจากเมื่อเช้าเท่าไหร่นะที่ผมไม่เอามาก็คือพิจารณาดูแล้วเรื่องกรรมดีกว่านะครับท่านเอาไปใช้ได้มากกว่าเพราะว่าสุจริต3ไม่ค่อยบริบูรณ์คือวินิจฉัยแล้วว่าสุจริต3ไม่บริบูรณ์นักนะครับเมื่อไม่บริบูรณ์นี้ถึงจะพิจารณาก็คงยากพอสมควรนะครับมาทำฐานให้ดีถ้าฐานดีแล้วนะครับพระสูตรอย่างสลายตนะวิพังคสูตรเมื่อเช้านี้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อความไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับเพียงแต่ว่าในสูตรนั้นแสดงแล้วโหบรรลุมากมายเหลือเกินพระพุทธเจ้าแสดงพระภิกษุบรรลุ60องค์พระสีติสาวกแสดงองค์ละ1ครั้งเนี่ยก็บรรลุครั้งละ60เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นพระนะพระท่านเทพเถระนะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งผมเข้าใจว่าเป็นองค์เดียวกันกับพระมาลัยเทพเถระนะพระองค์นั้นเนี่ยนะครับแสดง60ครั้งบรรลุครั้งละ60องค์นะครับสูตรนั้นนะฮะแล้วก็พระจุลนาคแล้วอะไรแสดงแล้วบรรลุเยอะแยะนะครับเพราะเป็นพระสูตรที่บรรลุมากนะครับมันก็เลยว่าอยากจะอ่านแต่ที่จริงแล้วเนื้อความก็ไม่ต่างจากที่อ่านเมื่อเช้าเท่าใดนักนะครับว่าจะอ่านแต่ที่นี้มาใคร่ครวญดูแล้วว่าเอ๊ะน่าจะเป็นกรรมกถามากกว่านะครับที่จะเป็นวิปัสสนากถาชำระฐานข้างล่างก่อนนะครับคือข้างล่างฐานไม่ค่อยดีนักเพราะสังเกตแล้วว่ากายสุจริตไม่บริบูรณ์วจีสุจริตไม่บริบูรณ์นะครับมโนสุจริตก็คงไม่บริบูรณ์มั้งเนาะเพราะไม่งั้นก็ไม่ล่วงละเมิดมาทางกายทางวาจาละมั้งนะครับความว่าพระวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอโดยการล่วงไปแห่งเราผู้ดำรงอยู่นั่นแลนะเขาบอกว่าพระองค์นี่สมัยที่พระองค์ยังดำรงชีวิตอยู่นั่นแลได้แสดงวิพังทั้งสองพร้อมทั้งขันธกะและปริวารอันชื่อว่ามหาวินัยแก่เธอทั้งหลายไว้ในเรื่องที่จัดเข้าประเด็นด้วยอำนาจความที่อาบัติ7กองเป็นข้อที่ไม่ควรล่วงละเมิดว่านี้เป็นอาบัติเบานี้เป็นอาบัติหนักนี้เป็นอาบัติที่แก้ไขได้นี้เป็นอาบัติที่แก้ไขไม่ได้นี้เป็นโลกวัชชะนี้เป็นปนัตติวัชชะอาบัตินี้ออกได้ในสำนักของบุคคลอาบัตินี้ออกได้ในสำนักของคณะอาบัตินี้ออกได้ในสำนักของสงฆ์พระวินัยปิฎกทั้งสิ้นนั้นเมื่อเราปรินิพพานนานแล้วจักยังกิจแห่งพระศาสดาให้สำเร็จแก่เธอทั้งหลายเพราะพร่ำสอนสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำว่าสิ่งนี้พวกเธอควรทำสิ่งนี้พวกเธอไม่ควรทำและเราผู้ดำรงอยู่นั่นแลนะครับอันนี้เชื่อมไปหาพระสุตตันตปิฎกนะได้แสดงพระสุตตันตปิฎกจำแนกโพธิปักขิยธรรม37ประการเหล่านี้พระสูตรนะครับสรุปแล้วคือโพธิปักขิยธรรมโดยประการอันสมควรแก่อัธยาศัยของเวไนยศาสตร์ทั้งหลายนั้นว่าธรรมะเหล่านี้คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8พระสุตตันตปิฎกทั้งสิ้นนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักยังกิจแห่งศาสดาให้สำเร็จแก่เธอทั้งหลายเพราะพร่ำสอนสัมมาปฏิบัติสมควรแก่จริยานั้นๆ นะครับเป็นคำสอนที่เหมาะสมกับจริตอัธยาศัยของสัตว์นั้นๆ นะนี่เลยไปหาพิธรรมว่าอันหนึ่งเราผู้ดำรงอยู่นั่นแลได้แสดงพระอภิธรรมปิฎกจำแนกพระธรรมเหล่านี้ว่าขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22เหตุ9ก ุศลเหตุอกุศลเหตุและอัพยากตาเหตุอย่างละ3เท่ากับ9อาหาร4ผัสสะ7ผัสสะ7ก็คือผัสสะที่เกิดร่วมกับจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะมโนสัมผัสแล้วก็มโนวิญญาณธาตุนะครับก็คือเอาวิญญาณหมวด7นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตมี7ใช่ไหมครับจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเวทนา7สัญญา7เจตนา7จิต7แม้ในบรรดาธรรมะเหล่านั้นธรรมะเท่านี้เป็นกามาวจรธรรมะเท่านี้เป็นรูปาวจรธรรมะเท่านี้เป็นอรูปาวจรธรรมะเท่านี้เป็นปริยาปันนะธรรมะเท่านี้เป็นอปริยาปันนะธรรมะเหล่านี้เป็นโลกิยะธรรมะเหล่านี้เป็นโลกุตระดังนี้พระอภิธรรมปิฎกทั้งสิ้นนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักยังกิจแห่งศาสดาให้สำเร็จแก่เธอทั้งหลายคือจักยังกิจอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาพึงกระทำให้สำเร็จนะครับคือเพราะนำมาซึ่งความตรัสรู้สัจจะทั้งสี่แก่ผู้รู้อยู่โดยการจำแนกขันธ์เป็นต้นพระพุทธวจนะดังกล่าวมานี้ทั้งหมดที่พระผู้มีพระภาคทรงภาสิทธิ์ไว้ตรัสไว้ตั้งแต่ตรัสรู้จนถึงเสด็จปรินิพพานเป็นเวลา45พระพรรษาย่อมมีประเภทเป็นอันมากอย่างนี้คือโดยปิฎกเป็น3ใช่ไหมครับโดยปิฎกนับ3โดยนิกายมี5โดยองค์มี9 84,000 โดยพระธรรมขันธ์พระธรรมขันธ์ดังกล่าวนี้ย่อมดำรงอยู่เราย่อมปรินิพพานแต่ผู้เดียวเท่านั้นก็แลบัดนี้เรากำลังโอวาทพร่ำสอนอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เหล่านี้จักโอวาทสั่งสอนเธอเพราะยังกิจคือโอวาทานุสาสนีให้สำเร็จดังนี้นะครับธรรมขันธ์1ธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้า1องค์นะครับการที่เราจะพูดถึงธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์เนี่ยนะครับก็ควรสำเนียกให้ดีนะครับว่าเป็นอริยุปปวาทะได้นะถ้าเป็นอริยุปปวาทะนะครับห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเลยนะครับแม้แต่สวรรค์ก็ห้ามนะครับผมพบในอัตถกถาอัตถกถามหานิเทศก็มีในอัตถกถาวิสุทธิมรรคก็มีนะครับวิสุทธิมรรคคือในเรื่องของปุเพนิวะจุตูปปาตยานนะครับที่ว่ากล่าวถึงอริยุปปวาทะแล้วก็ในดีกาของเวรัญชกันนะครับในเวรัญชกันในเรื่องของจุตูปปาตยานนะครับในเวรัญชกันคือในปราชิกนะก่อนถึงปฐมปราชิกตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าอริยุปปวาทะนั้นห้ามสวรรค์และห้ามนิพพานท่านผู้ที่กล่าวจ้วงจากพระธรรมคำสอนหมวดใดหมวดหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่นับว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะว่าธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์เท่ากับพระพุทธเจ้า1พระองค์เลยนะครับถ้าหากว่าตามข้อความในดีกาเหล่านี้แล้วก็ในอัตถกถามหาปรินิพพานสูตรหน้า881เขาอธิบายนะครับในอรรถกถาของคุถกะวัตถุวิพังเอกนิเทศนะครับปาปิชตานิเทศเป็นต้นเนี่ยนะครับกล่าวถึงภิกษุผู้มีปัญญาสามนะคือแม้ผู้มีปัญญาสามก็จะนั่งในท่ามกลางแห่งอุปถากทั้งหลายกล่าวอยู่ว่าเราย่อมสละปริยัติดังนี้เป็นต้นนะครับด้วยคำว่าเมื่อเราตรวจดูหมวด3แห่งธรรมะอันยังสัตว์ให้เนิ่นช้าในมัชฌิมนิกายอยู่มรรคนั่นแหละมาแล้วพร้อมด้วยฤทธิ์ชื่อว่าปริยัติไม่เป็นสิ่งที่กระทำโดยไม่เป็นสิ่งที่กระทำได้โดยยากสำหรับพวกเราการสนใจในปริยัติย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์นะคำพูดของภิกษุรูปนี้นะบอกว่าการสนใจในปริยัตินี่ย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์ดังนี้ย่อมแสดงซึ่งความที่ตนเป็นคนมีปัญญามากก็เมื่อภิกษุนั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่าย่อมทำลายพระศาสนาชื่อว่ามหาโจรเช่นกับบุคคลนี้ย่อมไม่มีเพราะว่าผู้บุคคลผู้ทรงพระปริยัติชื่อว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์หามีไม่นะครับนะในคัมภีร์อภิธรรมนะครับกล่าว ไว้นะฮะอธิบายดีถึงภิกษุบุคคลผู้มีปัญญาสามนะครับในหน้า881นะครับเล่ม78หน้า881นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คิดดูเราพูดพาดพิงถึงภาพปริยัติธรรมอย่างไรบ้างนะครับจะได้สังวรจะได้สำเนียกแล้วก็ในวินีตวัตถุนะครับทุติยปาราชิกการกระทําพุทธบูชาด้วยวัตถุอันเป็นของประธรรมของพระธรรมหรือการกระทําธรรมบูชาด้วยวัตถุอันเป็นของพระพุทธจะสมควรหรือไม่นะถ้ามีคนถามแบบนี้เนี่ยนะถ้ามีสมมติว่าเขาเอาของไปถวายพระพุทธเราเอาไปบูชาพระธรรมหรือว่าของที่เขาบูชาพระธรรมเราเอาไปถวายบูชาพระพุทธเนี่ยนะถามว่าสมควรหรือไม่นะครับใครอ่านฟังแล้วเข้าใจช่วยอธิบายด้วยนะครับกล่าวตอบว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าควรเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนวาเสถะคำว่าธรรมกายนี้ก็เป็นชื่อของตถาคตแลและเพราะพระบาลีว่าดูก่อนวักกลิผู้ใดแลย่อมเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเราอาจารย์ชุดที่หนึ่งบอกว่าสมควรอย่างนั้นแหละส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การใช้วัตถุอันเป็นของพระพุทธเจ้าทำเภสัชแม้แก่ภิกษุไข้ก็ต้องถือว่าควรเอาถ้าพูดอย่างนั้นนะเอาของพระพุทธเจ้าไปทำให้ภิกษุไข้ก็ควรนะเพราะมีพระบาลีว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงอุปถากเราผู้นั้นก็พึงอุปถากภิกษุไข้เถิดเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงไม่ควรนะอาจารย์ที่สองบอกว่าไม่ได้ครับนั่นบอกว่าไม่ควรคำของอาจารย์พวกนั้นหาเหตุไม่ได้นะเพราะด้วยพระพุทธวจนะนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงอุปถากเราผู้นั้นก็พึงอุปถากภิกษุไข้เถิดดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสความที่พระองค์และภิกษุไข้เป็นเช่นเดียวกันหรือตรัสความที่การอุปถากภิกษุไข้นั้นเป็นกิริยามีผลเสมอกันก็ในความหมายก็คือพระองค์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะจะบอกเอ๊ะทำบุญกับภิกษุไข้กับพระพุทธเจ้าได้บุญเท่ากันเนาะก็ความหมายในข้อนี้มีดังนี้ว่าผู้ใดพึงอุปถากเราด้วยการกระทำตามโอวาทานุสาสนีผู้นั้นพึงอุปถากภิกษุไข้บุคคลควรอุปถากภิกษุไข้ด้วยการกระทำตามโอวาทของเราก็ในข้อนี้ไม่ควรถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่าการอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุไข้เป็นเหมือนอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงมีความเห็นว่าในยะก่อนเท่านั้นน่าสรรเสริญคือบทความก่อนนะบอกว่าเอาของพระพุทธเจ้าไปบูชาพระธรรมก็ไม่เป็นไรเอาของพระธรรมไปบูชาพระสงฆ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมคือของพระพุทธเอาบูชาพระธรรมได้ของพระธรรมเอาบูชาพระพุทธได้นะในก่อนนะน่าสรรเสริญยิ่งเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใดเราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไปและเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าก็แลบัดนี้เราผู้เดียวได้สั่งสอนพร่ำสอนเมื่อเราปรินิพพานแล้วพระพุทธเจ้า 84,000 องค์เหล่านี้จักสั่งสอนพร่ำสอนพวกเธอนะครับอันนี้และยกข้อความมาจากอีกพระสูตรสูตรหนึ่งว่าพระองค์ผู้ทรงสรรเสริญภิกษุพหูสูตรได้ตรัสไว้ว่าจริงๆแล้วพระองค์นี่ทรงสรรเสริญภิกษุผู้พหูสูตรว่าภิกษุใดเป็นพหูสูตรภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์นะภิกษุพหูสูตรไม่เป็นสาวกของพระองค์นะน่าคิดนะคำอธิบายว่าไงนะชักงงเลยเนาะเอานะภิกษุใดเป็นพหูสูตรภิกษุนั้นไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระองค์ดูก่อนจุนทะภิกษุนั้นชื่อว่าพุทธะคือที่ไม่เป็นสาวกของพระองค์เพราะภิกษุนั้นเป็นพุทธะว่างั้นเถอะเพราะตถาคตมีความที่ทำเป็นที่เคารพคือพุทธะมี4ใช่ไหมครับ1ที่จริงแล้วพุทธะมี4 1สาวกกับพุทธะ2สาวกกับพุทธะ3ปัจเจกพุทธะ4สัมมาสัมพุทธะนะที่จริงแล้วภิกษุผู้พหูสูตรก็สงเคราะห์เป็นประเภทสาวกกับพุทธะแล้วพระองค์ก็ยกย่องภิกษุที่เป็นพหูสูตรว่าเป็นพุทธะว่างั้นเถอะนะครับหนึ่งในพุทธะนั้นนะครับพระองค์ก็ยกย่องคือไม่อยู่ในฐานะสาวกว่างั้นแหละแต่ก็เพราะอะไรเพราะ พระพุทธเจ้ายกย่องพระธรรมนะที่ยกข้อความอันนี้มาเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านี้ยกย่องพระธรรมเอาของพระธรรมไปบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้เอาของพระพุทธเจ้าไปบูชาพระธรรมก็ได้นะครับนะแต่ที่เอามาอ่านนี้ผมเน้นไปที่ว่าพระธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์นะครับเท่ากับพระพุทธเจ้า1องค์นะครับซึ่งพระปริยัติธรรมนี่นะฮะถ้าผู้ใดค้นคว้าคำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิจะพบอยู่แค่4คำครับคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพาน4คำนี้เท่านั้นที่เป็นธรรมังสรณังคัจฉามิของเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผลอก็แล้วกันนะครับเผลอเมื่อไหร่แล้วก็เสื่อมง่ายๆนะครับเสื่อมไม่ยากนะจากพระศาสนา